Λοιπόν, μια καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Και μια μεγάλη συγγνώμη, διότι τα ίντερνετια σήμερα αρνήθηκαν κατηγορηματικά να συνεργαστούν. Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα κατά βάση στην συμπαρουσιάστριά μου, την οποία ταλαιπωρώ τώρα τελευταία. Ελπίζω να με συγχωρήσει, θα φανεί από τη φωνή της. Ας πούμε λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα σας, καλησπερούδια σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Νεκτάρη? Ό,τι μπορώ, κυρία Αναστασία μου, διότι κόντεψε να κόψω φλέβες. Όσα χρόνια και να γυρίσω πίσω το μυαλό μου, δεν μπορώ να θυμηθώ ανάλογο στήσιμο. Λες, κοίταξε, παίρνω και μία πρωτιά. Κάτι είναι και αυτό. Έχουμε στήσει όλο τον κόσμο. Αν και ζητάμε... γενικά στις πρωτιές, βεβαίως ζητάμε συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη. Οπότε να ξεκινήσουμε να πούμε καλησπέρες. Τι λες? Να ξεκινήσουμε, γιατί δεν βλέπω τίποτα εγώ. Ούτε καν στο chat δεν έχω μπει. Να ξεκινήσουμε καλύτερα με τραγούδι. Ναι, με τραγούδι. Δεν μπορώ να μπω, δεν βλέπεις τι γίνεται. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καλύτερα με τραγούδι και μετά να αρχίσουμε να καλησπερίζουμε. Ό,τι επιθυμείς, εγώ δεν έχω. Γιατί μου βγάζει το εξής μήνυμα. Οχ, δεν ήταν δυνατή η σύνδεση στην Google Chrome. Τη διεύθυνση webradio musicheaven.gr και τα υπόλοιπα, και τα υπόλοιπα, και τα υπόλοιπα. Για πάμε. Θα περιμένετε για τις καλησπέρες σας, κυρίες μου και κύριοι, να έρθει και μια ανάσα στο στήθος μας ανθρωπινή. Οχ, Παναγιά μου, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά θα πούμε μια καλησπέρα. Okay. Uno, dos, tres, four. Μια τεράστια του χρόνου σπατάλη, κάτι τα δυνατό. Ένα εφεύρηστο όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβεις το φως, τραβά πλάτη κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείο με ένα αστείο, ένα σπίτι, ένα φιλί, ένα δύο. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα έχουν μακρινά, ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Θέλω να είμαι μαζί σου, να κυνηγάω μαζί σου τα κύματα όλα της μοίρας. Ένα κορίτσι χορεύει στον ουρανό, στο δωμάτιο, το δρόμο, τη δουλειά, το σχολείο. Μια ψυχή κι άλλη μία και μια συνομιλία, μόνο μάτια και λέξη καμία. Ένα τέλειο λάθος, μια καινούργια αρχή, ένα δάκρυ που δεν μπορεί να κρυφτεί. Μια ανάσα βαθιά για να μην τρελαθώ, μια ιστορία αγάπης τι πιο απλό. Και Θεός και αμαρτία κι άλλη μια ευκαιρία, για όσους δεν βρήκαν ο χρόνο να ψάξουν. Είναι μέσα σου η λύση που θα τιμωρήσει όσους δεν έχουν φτερά να πετάξουν. Φίλα με ακόμα, σκάει στου ουρανού την καρδιά. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Θέλω να με μαζί σου, να γεράσω μαζί σου το φεγγάρι, να έχουμε στρώμα. Και τυχαίο και γραφτό το μεγάλο μωρό που παίζει με τόξο και βέλη, που χτυπάει και φεύγει όλα τα ανατρέλει. Μα ο χάρτης το δρόμο σου δείχνει. Του κρυμμένου θησαυρού το ταξίδι τελειώνει. Εκεί που είναι αδύνατο να είμαστε μόνοι. Σε κοιτάζω στα μάτια σαν καθρέφτες γυαλίζουν. Το πιο ωραίο εαυτό μας αντικατοπτρίζουν. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά. Ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Φίλαμε ακόμα. Ολόκληρη την πειραρία, λέει η Κατερίνα στο σάκι τον κουρουπό. Και λογικό είναι, γιατί έχει πετάξει καμιά. 4, 6, 8, 10, 11. Σας έβγαλα τα φτάκια. 8, 10, 11 μπύρες. 11 μπύρες πέταξε. Α, ναι, σάκι κάποιο... άλλη μία. Να κάνουμε άλλη μία, ντουζίνα. Άλλη μία, διότι είμαστε 12. Ναι, σωστό. Έτσι, όχι, να κάνουμε μία ντουζίνα. Λοιπόν, να χαιρετήσω την Αρκιονίτσα. Την ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Παρόλο ότι ήμουνα στη Τζίτα και μίλησα έτσι λιγάκι αυτό με την Αρκιόνη. Να τον Αφιέκτους, την Ίσος, τον Κούξ, την Κατερίνα, τη Μουλτσάιντ, την Όλγα Πάτρα, τον Πατουσέτο 2. Ο Πατουσέτος μου έστειλε και το ωραίο το μήνυμα. Λοιπόν, στον Φίλιππο, τον Σάκη, τον εσένα, εμένα και τον Στίμον, τον γλυκό μας τον Στίμον. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, και εσύ, εγώ δεν βλέπω τι βλέπεις, βλέπω τον εξώστη. Εγώ βλέπω και κάποιους άλλους. Βλέπω λοιπόν Σοφία Σκέτο. Με ολίγη μήπως. Σκέτο, λέει εντελώς. Σκέτο. Εντελώς Σκέτο. Λοιπόν, και βλέπω και 7 ντροπαλούς επισκέπτες. Σε πρώτη φάση. Εδώ σκύβουμε, πώς χαιρετάνε, ξέρεις, στους επισκέπτες μας πάντα. Κλείνοντας. Όχι το γόνι, καλέ, δεν γονατίζω. Σιγά καλέ. Με το κεφάλι έτσι διακριτικά και όμορφα και ευγενικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατουνό που λένε στο τέτοιο. Ναι, κατουνό, και για να τα πούμε έτσι λίγο πιο σοβαρά. Είμαστε σε web radio, στο ίντερνετ. Γνωρίζετε τις δυσκολίες, γιατί κι εσείς ενδεχομένως να τις έχετε αντιμετωπίσει. Θέλετε να μπείτε και δεν σας βάζει. Κάπως έτσι λοιπόν, κάτι τέτοιο αντιμετωπίσαμε κι εμείς σήμερα. Φτού μας μάτιασαν. Έχεις αυτό της Διαμάντη που λέει μας μάτιασαν. Το έχω. Να το βάλουμε λίγο αργότερα. Να προχωρήσουμε λίγο, έτσι ένα ουισκάκι να πιούμε, να έρθουμε έτσι να πάει το σηκώτημα στη θέση του και να δούμε τι θα κάνουμε. Ξέρετε ότι είναι από άγχος. Αυτό σας το λέω, όταν ακούτε και λέω πολλά, είναι από άγχος. Αλλά θα χαλαρώσω τώρα για θα βάλει το επόμενο τραγούδι, ο Νεκτάριος. Θα βάλω ένα πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι, έτσι για να χαλαρώσουμε απαξάπαντες. Και νομίζω ότι... Θα μας κάνει να ξεχάσουμε τα νέα ελληνικά και θα μιλάμε την αρχαία. Γιατί πολύ ωραία η αρχαία. Νεκτάρι. Σε παρακαλώ, ήδη έχεις επηρεάσει εμένα. Μην μιλάς έτσι στο κοινό μας, γιατί θα... Λες τώρα, Έμα θα λοιπόν, περάσεις μόδα. Γιατί να μην περάσω μόδα, δεν κατάλαβα. Οι άλλοι πώς περνάνε μόδα. Απαξάπανδες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν ένα τραγουδάκι. Τι είναι αυτό που μας ενώνει? Το web radio, να υποθέσω, σε πρώτη φάση, όπως το βλέπω. Η μουσική σε δεύτερη φάση. Και πάμε. Και η καλή μας καρδιά. Πάντα. Και η καλή διάθεση. Έτσι. Πάμε. Θέλα μια νύχτα στο ανέμου το νησί, να βρίσκα της μοίρας το ψεύτικο κρασί, εκείνο που σε βγάζει απ' την παγωνιά, να το πιω και να φύγω μακριά. Για να σε δω στη Σμύρνη την ασβεστή φωτιά, να μου φανερώνεις το Αιγαίο τα μυστικά, να μου τραγουδήσεις πράγματα γνωστά και να νιώθω πως σε ξέρω από παλιά. Είναι αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει. Είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά με μνημόνι. Μας πληγώνει, είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά με μνημόνι. Είναι αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει, είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά με. Λοιπόν, σε πολύ ωραία εκτέλεση είναι μαζί με τον Γιώργο Κανταλάρα. Ναι, πράγματι, έχεις απόλυτο δίκιο. Φαΐ. Αλλά εγώ το είχαμε τους Πιξιλάξι. Πιξιλάξι είναι και εκείνη, αλλά είναι, όπως σου είπα και off-air, ότι είναι ζωντανή ηχογράφηση από την Ιερά Οδό, στο, εδώ, το κέντρο. Mm-hmm. Ένα έτσι, κουτουκάκι είναι από το είδα. Εγώ το περίμενα πιο μεγάλο πρεπές. Το μαγαζί, ναι, αυτό. Είναι μεγάλο, είναι μεγάλο. Και μόλις είναι μεγάλο μέσα. Είναι μεγάλο μέσα, ναι, έχω πάει μια φορά. Τότε που τραγούδαγε μαζί με τον Μάριο Φαντάκη. Πάντως απ' έξω δεν ξέρω, φαίνεται. Πώς το λένε, αφρόντιστο, έτσι. Μέχασα. Λέω εδώ έπαιζαν οι Pixlax. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν έπαιζε εδώ και ο. Πώς το λένε. Ναι. Δεν σε παρακαλώ, Γιώργο Νταλάρα, Pixlax. Τότε ήταν μια βραδιά στο Leverkusen, νομίζω. Ήταν αυτή η δουλειά των Pixlax και είχε μέσα και αυτό το τραγούδι. Φιλική συμμετοχή του Γιώργου Νταλάρα. Ναι, ναι, σωστό. Εγώ είχα πάει και τον είχα δει τον Νταλάρα μαζί με τον, μαζί με τον Μάριο Φραγκούλη και την. Πώς τη λένε, την άλλη την κοντούλα. Την ξεχνάω, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Την ψιλούλα ξέρω. Τέλος πάντων, ήταν, και ήταν μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Και εντωμεταξύ, ξέρεις, αυτό δεν είναι σαν μαγαζί, δεν, έχει, δεν είναι σαν τραπέζι, έχει τέτοια. Είναι αμφιθεατρικό, είναι πιο πολύ σαν θέατρο. Α, πολύ όμορφα. Πριν, είναι... πάντως δεν είναι, δεν πρέπει να είναι τώρα στη λειτουργία. Γιατί το βλέπω διαρκώς κλεισμένο. Δεν βλέπω κόσμο, δεν βλέπω τίποτα, δεν βλέπω να πεις. Τις ώρες που περνάω, αλλά δεν βλέπω έτσι κίνηση, ρε παιδί μου. Εντάξει, αν περνάς 12 το μεσημέρι, δεν θα βρεις κανένα, ούτε καν ξανά. Καλά, θα περάσω και το βράδυ. Θες να με πάρεις, να με πας. Δεν θα παραλείψω, βεβαίως και ναι, τι λες τώρα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουμε μάθει, ξέρουμε. Τέλος πάντων, θα γνωρίσουμε, θα δούμε αυτό. Τι ήθελα να πω όμως, κάτι άλλο ήθελα να πω και με αυτό. Τι περιέχει σήμερα η εκπομπή, δεν έχουμε πει. Εντάξει, δεν ξέρω ποιοι μας ακούνε, πόσοι φίλοι, γιατί περίμενα και δικούς μου από το χωριό μου. Έχει πάρα πολλά η εκπομπή, πάρα πολλά η εκπομπή. Έχει του παιχνίδι λόγου, έχει, ξέρεις, αυτά τα παράξενα που κάνουμε, έχει μουσική πάρα πολύ, έχει τα πειράγματα του σύφαντου σε μένα, από μένα για το σύφαντο, οι μουσικές αφιερώσεις, αυτό το παρεδώσε, ξέρετε, μεταξύ ενός άντρα και μιας κοπελιάς. Έτσι. Ενός άντρα και μιας κοπελιάς. Συφαντόλα μουσικά στο Facebook, για όσους ακούνε και θέλουν. Μπορούν κάλλιστα να στείλουν τις ευχές τους, τις αφιερώσεις τους, τις παρατηρήσεις τους και οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, θα θέλανε να έχουν και να ακούσουν ή να... Κάθε μέρα εκεί, κάθε μέρα σύφαντε, θα ξέρεις ότι θα υπάρχει μια ειδική αφιέρωση για όλους, κάθε μέρα, μα κάθε μέρα από μένα, εσύ θα βάζεις αυτό το πολύ όμορφο που μου αρέσει, ότι κάτι για το γέλιο, χαμογελάτε, κάθε το χαμόγελο, μέρα, είναι κάθε χαμένη, μέρα. Μπράβο. Ναι, κάθε ναι. Μέρα χωρίς γέλιο είναι μια χαμένη μέρα. Αυτή πια είναι μια μόνιμη πια στήλη από σένα, έτσι, και να πούμε ότι μπορεί να βάζουν τα τραγούδια τους, μάλλον να μας λένε τι θέλουν να ακούσουν το Σάββατο. Πολύ όμορφα. Ένα like περιμένω. Ένα ακόμα like, δεν έχει έρθει. Ναι. Ένα big like, αλλά ακόμα δεν έχει έρθει. Το περιμένω όμως. Πιστεύω ότι θα έρθει. Είναι υπομορφή μηνύματος το συγκεκριμένο. Έτσι όπως το έκανα, όπως το είπανε. Έτσι όπως το είπες. Ωραία, άμα είναι υπομορφή. Δεν φάνηκε. Εντελώς όμως. Και εκτός αυτού, να πούμε στα παιδιά, στα καινούργια παιδιά που μας ακούνε, ότι είναι η δεύτερη φορά που βγαίνουμε με το Νεκτάριο και καταλαβαίνετε, είμαστε ακόμα στη φάση του γνωρίζουμε ένας τον άλλον, έτσι, χωρίς ποτέ να έχουμε συναντηθεί παρά μόνο διαδικτυακά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό θέλει μια προεργασία, όπως το είπα, μια προεργασία. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλίτσα. Ναι, θέλει... Για να βγάλουμε αυτό που θέλουμε, αυτό που έχουμε μέσα μας, για να το βγάλουμε, να σας το δώσουμε, να το χαρούμε και εμείς, να το χαρείτε και εσείς, να το χαιρόμαστε όλοι 2 ώρες που θα είμαστε μαζί. Αυτά και πάμε τραγούδι. Περίμενε, όχι. Τι θα μου αφιερώσεις? Να πούμε ότι επειδή θα σου αφιερώσω κάτι καταπληκτικό, αλλά πριν από αυτό να πούμε ότι επειδή σήμερα και λόγω του ίντερνετ και τα λοιπά στήσαμε τον κόσμο. Ναι. Και μια θαυμάσια παρατήρηση από την Αλκιόνη. Λέει, με το κτέλ τους φέρνεις τους δικούς σου. Αμπτή. Αμπτή. Οι άλλοι, λοιπόν, δηλαδή είναι πιο έξυπνοι από μένα, δεν κατάλαβα. Έλατε που τους μετακινούσαν με τα λεωφορεία. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, επειδή στήσαμε σήμερα τον κόσμο, θα... και γνωρίζοντας ότι ο Δημήτρης κατά πάσα πιθανότητα εξακολουθεί να είναι απόν, αν έτσι είμαστε καλά, θα πάμε και λίγο παραπέρα. Από τις 10. Έτσι, όχι. Λίγο, όχι πολύ. Θα δούμε. Λοιπόν, θα σου αφιερώσω ένα καταπληκτικό τραγούδι. Το έχεις αφιερώσει άλλη? Σε σένα θα το αφιερώσω. Σε σένα. Λέω, το έχεις στο παρελθόν. Όχι, ποτέ. Άλλη. Ποτέ πριν. Θέλω... Ποτέ έτσι, πριν. Λοιπόν, να ξέρεις, δεν θέλω χρησιμοποιημένα. Όχι, βέβαια. Τι λες τώρα. Φεγγάρι. Φεγγάρι λουλούδι λέγεται το τραγούδι. Εκτελεσθέν. Από τον Κλαούντιο Βίλα. Απόσπασμα. Εκτελεστικό απόσπασμα. Λοιπόν, τραγουδισμένο τέλος πάντων από τον Κλαούντιο Βίλα στα 1954. Μπα. Κλαούντιο Βίλα 54. Ούτε που ξέρω. Δεν ξέρω. Όμως, Μόλις το ακούσεις θα το αναγνωρίσεις. Α, έχει φτάσει μέχρι το σήμερα. Ε, βέβαια. Ε, τότε θα είναι διάσημο. Πάμε, θα είναι τραγουδάρα. Για να δούμε, πάμε. Περάμε στο σκύλο μας τώρα, έτσι, εσείς που ακούτε απ' έξω. Vado di strada mente abbandonato, gli occhi e sotto cappiella nascondono, ma non da sangue va veraizzato, vaga ci scambia stella da fasciuto. Αυτό ήταν, δεν ξέρω αν σου άρεσε. Όχι. Όχι, είναι αλήθεια μου, δεν θες. Ε, πώς, δεν θα θέλω την αλήθεια σου. Δεν είναι, δεν μου έκανε κάτι. Δεν σου έκανε κάτι, δεν πειράζει, τι να κάνω. Μπορεί να έχει φωνάρο ο άνθρωπος, εντάξει, αλλά δεν... Εντάξει, συμβαίνει, πολλές φορές συμβαίνει. Συμβαίνει το δώρο. Έτσι. Σου έχουν κάνει ένα δώρο και ένα στραβού μουτσινιές. Όχι, δεν έχει στραβού μουτσινιές, αλλά από μέσα σου έχει πει ρε πάλι, έχω γεμίσει ουίσκι, ας πούμε, έχω γεμίσει... Το ουίσκι μου αρέσει εμένα, εμένα μου αρέσει το ουίσκι. Α, ναι, εσένα μου σου παίρνουν ουίσκι. Φέρτε ουίσκι και μη στενοχωριέστε. Δεν έχω θέμα δηλαδή. Το καταφέρνω και είναι μια ικανοποιητική, ένα ικανοποιητικότητα το δώρο. Μου κάνεις ένα δώρο, ένα τραγούδι και εγώ λέω πα, πα, πα. Αλλά θα μου άρεσε έτσι. Κάτι στο πιο δικό μας, μήπως έτσι να... Στο πιο δικό μας έχω πολύ... Εν τω μεταξύ να πω και στα παιδιά ότι δεν ακούω και καλά μουσική έτσι. Πες το και αυτό. Εγώ το τραγούδι εδώ που είμαι, η καψερούλα, Έτσι, δεν ακούω αυτό που ακούνε οι φίλοι μας. Έτσι, ακούω ένα ψήθυρο. Τώρα άκουσα έναν κύριο Σε έχω στην τιμωρία, διότι σου βάζω τραγουδάκια και δεν καταλαβαίνω τι λένε και δεν πιάνω τι λένε και δεν καταλαβαίνω και ούτε μουσική ούτε τίποτα. Κάτι έτσι στο βάθος, κάτι γρατσουνίζει. Αυτό άκουσα εγώ. Όπως καταλαβαίνετε, φίλοι μου, γι' αυτό έτσι. Να το. Δεν πειράζει, άρεσε στους ακροατές σας, λέει η Αλκιόνη. Η Αλκιόνη, γιατί έτσι άρεσε τον μπαμπά της. Κατάλαβε. Πάω πάσο. Λοιπόν, έχεις καμιά ερώτηση? Έχουμε υποσχεθεί ότι θα διαβάσουμε και μία συνταγή. Την ιστορία, τη συνταγή, το κοτόπουλο, όχι ακόμα όμως, γιατί είναι πολύ νωρίς. Ακόμα δεν μπήκαμε για στη Μάρσα, θα το ρίξουμε, όχι ακόμα. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει στο φόρουμ λοιπόν, και αυτή η ενότητα. Έτσι, κάθε εβδομάδα θα γράφουμε μία συνταγή. Εγώ όμως, Νεκτάριε, επέμενα όπως θυμάσαι. Έτσι, ναι. Να μην βάλεις κοτόπουλο. Ναι. Γιατί σήμερα, έτσι, δύσκολες εποχές που ζούμε. Νομίζεις ότι είναι εύκολο να πάει να πάρεις πουλί από την αγορά? Ξέρεις πόσο έχει ένα κοτόπουλο? Συγγνώμη, περίμενε. Άλλο πουλί, άλλο κοτόπουλο. Πουλί, κοτόπουλο. Σύνθετη δεν είναι η λέξη, κοτόπουλο. Ναι. Στο ουδέτερο είναι το πουλί, ο πουλος. Γι' αυτό σε λέω. Γι' αυτό λοιπόν, σε λέω. Μην μπερδέψεις, μην πας να με μπερδέψεις. Πουλί είναι η κότα. Λοιπόν, δε λέει, εγώ έχω ακούσει τις παλιές κυρίες, έχω ακούσει που λέει εκείνο το πουλί, εκείνο, την ονά, μια ονά, δεν λέω πιας, και λέει εκείνο το πουλί θέλω να μου βάλετε, ήταν χοντρούτσικο. Ναι. Λοιπόν, το λένε και πουλί. Και θέλω να σου πω τώρα, δύσκολες εποχές που ζούμε, έβαλες κοτόπουλο, δεν έβαζες πατάτες? Με συγχωρείτε κυρία μου, διότι τώρα θα σε ξεμπροστιάσω, έτσι. Θα πω αυτό που είπες εις ενώπιον ενωπίων. Δηλαδή να τα ακούσουν και άπαντες οι ακροατές μας. Ναι. Έτσι, λοιπόν. Εγώ είπα κοτόπουλο, εσύ που είπες αστακό. Εγώ αστακό? Το που τον έχω δει. Να βάλουμε αστακουδάκια. Όχι μάλιστα, όχι αστακό. Αστακουδάκια. Πολλά αστακουδάκια. Ξέρεις γιατί το είπα? Από τη λαχτάρα μου για τον αστακό. Δεν τον έχω ποτέ ούτε φωτογραφία. Φωτογραφία, τέλος πάντων. Τρόπος λέγει, ας πούμε. Δεν έχω τη μυρωδιά του. Κάτι γάμπαρες έχω, έτσι, μεγάλες. Έτσι, τώρα αν τις βάφτιζα αστακό, θα μπορούσα κάλλιστα. Πεντανόστιμες, δεν λέω. Έχω μια συνταγή για γάμπαρες, αλλά την επόμενη. Θα μου πεις και γάμπαρα. Ακριβή. Ναι, όχι. Φτηνά πράγματα. Πατάτες, αυγά, ντομάτες. Κατάλαβα. Αλλά το κοτόπουλο θα το διαβάσω. Βέβαια θα το διαβάσουμε το κοτόπουλο, διότι είναι μια εξαιρετική συνταγή που έστειλε η SPVDIR από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Έχει και λάσπες μέσα, είναι διάφορο. Είναι καταπληκτικό. Έχει... έβαλε και. Η SPVDIR έβαλε και λάσπη. Βέβαια, λάσπη. Έχει μέσα στη συνταγή λάσπη. Δηλαδή χώμα, νερό και τέτοια πράγματα που το κάνεις λάσπη. Ωραία. Δεν τη διάβασα, θα τη διαβάσουμε όλοι μαζί στον αέρα. Μπράβο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το επόμενο στο αφιερώνω, όποιο και να έχει επιλέξει ο Σάμ. Έχει επιλέξει ο Θείος. Έχει επιλέξει. Η γάμπαρα τι είναι? Η γάμπαρα, τώρα δεν θα τη σου. Είναι μεγάλη γαρίδα. Γάμπαρα, χοντρή, πιο μεγάλη. Και είναι καταλάβατε και πιο τώρα. Η πτωχή συμπαρουσιάστριά μου, πτωχή εντός εισαγωγικών, έτσι. Αστακουδάκια, γαρίδες νούμερο μείον ένα, δηλαδή μία γαρίδα 1,5 κιλό, τέτοια πράγματα. Και μετά κατακρίνει εμένα που είπα κοτοπουλάκι. Τι είπα, Κακομοίρης, ένα κοτοπουλάκι. Καλέ μου άντρα, στην τάξη μας, έτσι, τον αστακό, θα τον φάμε σε μία εξαιρετική περίπτωση. Αραβώνα, γάμο, βάπτιση. Ναι. Συμπεθεριά. Να μην το ξέρω να παντρευτώ 5-6 φορές. Λοιπόν, σε μια τέλος πάντων εξαιρετική περίπτωση. Θέλει ο μυστήριος εκεί να κάνει μια πρόταση, να κάνει την πρόταση της ζωής του στην αγαπημένη του. Πού θα την πάει, τι να φάει, κοτόπουλο, στιφάδο, αυτό ψητό με πατάτες? Όχι, θα παραγγείλει έτσι για αστακό. Εκεί πάει. Λοιπόν, μέχρι τώρα που μιλάμε. Δεν ξέρω στο μέλλον, αλλά μέχρι τώρα δεν μου έχει τύχει αστακός στη μέση του τραπεζιού. Αχα, καλό αυτό να σημειώσω, κάτσε να πιάσω χαρτί και μολύβι για την πρώτη μας συνάντηση. Ρωτήστε πόσο έχει το κιλό αν θέλετε να μου στείλετε, κύριε Νεκτάρη. Δεν είπε στη μέση του τραπεζιού, κυρία μου. Στη μέση όταν θα σε καλέσω για τραπέζι, λοιπόν, θα φροντίσω να υπάρχει στη μέση του. Του πού τον βάζουν καλέ τον τραπεζιού, ένα έργα. Ναι, μια γάμπαρη, ένα αστακό μεγέθου γάμπαρη. Μάλιστα, νομίζω το σερβίρουν με σφυρί. Με διάφορα κόλπα. Κοπανάνε. Έτσι. Λοιπόν, και μια έτσι ένα αφρόδι ίνομο εσατών του 67. Σαμπάνια δηλαδή, σαμπανέ. Εντάξει, τώρα ένα κρασί που βγάζει φυσαλίδες είναι, μην φανταστείς τίποτα τρομερό. Πώς κάνει η σαμπάνια, ξέρεις, τώρα το έχω χάσει, δεν μπορώ να το βρω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Για να πάμε ένα τραγουδάκι. Γράφω μόνο δυο λέξεις κι είναι πάλι πολλά. Μα τι φταίει αυτός ο κόμπος που δεν λύνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω μα δεν γίνεται. Θέλω να ξεχάσω μα δεν βρίσκω κρασί. Να θολώσω να φύγεις από τα μάτια μου εσύ. Και τι φταίει και το νεράκι που δεν πίνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω μα δεν γίνεται. Στο σκοτάδι που φέγγεις να σου βάλω φωτιά. Και δεν φταίει αυτό το σπίρτο που δεν σβήνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω μα δεν γίνεται. Σε πάλι μακριά γράφω μόνο δυο λέξεις κι είναι πάλι πολλά. Μα τι φταίει αυτός ο κόμπος που δεν λύνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω μα δεν γίνεται. Μα τι φταίει αυτός ο κόμπος που δεν λύνεται. Θέλω να σε ξεπεράσω μα δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται. Ξέρεις, με το Φίβο δεν έχουμε καλή σχέση εμείς εδώ στο Music Heaven. Ναι, καμία καλή σχέση. Εντελώς, εννοώ τώρα όχι με τον ίδιο προσωπικά, αλλά με ένα σποτάκι που βγαίνε όταν πηγαίναμε να ακούσουμε τραγούδι, όταν συνδεόμαστε μάλλον με το radio. Έβγαινε ένα σποτάκι του Φίβου που είχαμε κουραστεί πια, έτσι, μέχρι που ήρθε ο Μιχάλης ο Κλεάνθης. Καλησπέρα στους Στιφάδους. Στιφάδους. Τέλος πάντων, θα το θεωρήσω ορθογραφικόν λάθος. Απογωγό, Ανούλα, Ζωήτσα, Συμπέθερο. Και μας στέλνει ο Συμπέθερος, να είσαι καλά, γλυκέ μου Δημήτρη. Εσύ και η οικογένειά σου και η μικρούλα. Να είναι καλά ο Δημήτρης και το ψιψί του και η κουκλίτσα που έχει εκεί. Ναι, ναι, ναι. Το ε9 περιμένω, πες του, διότι έχουμε και γιους. Υποσχέθηκε ότι θα σκανάρει το ε9 και θα το αποστείλει προς έλεγχο, αλλά ολολόγια. Έτσι. Μάλιστα, έτσι γίνεται τώρα το Συμπεθεριλίκι. Με ε9, ναι. Έτσι γίνεται το Συμπεθεριλίκι. Τι να κάνουμε. Ναι, καλέ μου, εσείς που έχετε, ας πούμε, το γενικό έτσι, πρόσταγμα, οι γονείς, έτσι να συμπεθεριάζετε. Μάλιστα, κατάλαβα. Εμείς βάζουμε το συνέστημα μπροστά και δεν ζητάμε ε9. Ναι. Να με, για να μην σου νομίζω πω ότι δεν ζητάμε τίποτα. Δεν έχεις ακούσει αυτό που λέμε. Σε θέλω όπως είσαι. Χαλάς την πιάτσα, φιλενάδα. Ορίστε. Χαλάς την πιάτσα. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ποια είναι τίποτα, η πιάτσα. Τίποτα, δεν πειράζει. Η νόμη της πιάτσας, η νόμη της πιάτσας τι λένε. Κοίταξε, έλα με το ε9 σου. Εξαρτάται την περιοχή. Ας πούμε, υπάρχουν περιοχές που λέει θα βάλουμε σε μια ζυγαριά την κόρη και από την άλλη, μεριά της ζυγαριάς θα πετάμε τίτλους ιδιοκτησίας. Μέχρι ότου ισορροπήσει η ζυγαριά. Κατάλαβα. Οπότε παίρνω άλλο στην αραβωνιάρα, ας πούμε, και την ταΐζει καμιά εβδομάδα 5 φορές τη μέρα, μπας και βάλει κανένα κιλό. Έτσι. Υπάρχουν πάλι. Και... Καλό. Εγώ δεν είμαι λοιπόν για τέτοια. Γι' αυτό σου λέω. Γιατί είμαι σε κατηγορία πτερού. Οπότε άστο. Πάμε. Τίποτα δεν θα έπαιρνα. Τι να πω και τι να μην πω. Θα διαβάσεις συνταγή, θα βάλεις κανένα ερώτημα. Κάτσε να πω. Ερώτημα είναι, δεν έχω κόμμα, αλλά στο επόμενο τραγούδι. Ένα τραγούδι και αμέσως θα μπούμε στο παιχνίδι μας. Αμέσως. Ωραία. Αμέσως να πω μετά. Εγώ μια καλησπέρα. Άμα σου έλεγα όχι, δεν θα την έλεγες. Θα την πω. Γιατί με ρωτάς. Θα την πω διότι είναι πολύ αγαπημένη. Μια καλησπέρα λοιπόν στην Ευαγγελία Σακελαρίου, την εξαιρετική φίλη και πολύ αγαπημένη φίλη, η οποία μας τιμάει συνεχώς με την παρουσία της. Καλησπέρα, Ευαγγελία. Είδες, εγώ δεν σε ρωτάω. Ναι, δεν θα με ρωτάγεις. Τραγούδι αμέσως. Αλλά θα πω για ελληνικό. Βάλε και ένα ελληνικό μετά το Φίβο. Sorry, Φίβε, σ' αγαπάμε. Λοιπόν, Alana Miles. Dry spell, give me rising on the lick. Να θυμίσουμε στους φίλους μας ότι στο Σιφάντο Owner, όπου και να το τομινήσεις, γιατί με ρώτησαν Σιφάντο, Σιφάντο, Σιφάντο. Σιφάντο δεν ακούγεται και έτσι, δεν είναι έβηχο, ε. Σιφάντο έχει μια βαρύτητα. Σιφάντο, αυτό επιτρέψτε να το κρατήσω για μένα, να λέω τον Νεκτάριο. Σιφάντο, με έχετε ακούσει. Λοιπόν, όπως θέλετε το λέτε, φτάνει να αγαπάτε αυτό το Σιφαντούλι. Και να το αγαπάνε, ναι. Να το αγαπάνε, να το στηρίζουν. Κάτι, γιατί και εμείς σας αγαπάμε. Και όλο αυτό που κάνουμε δεν το κάνουμε για εμάς. Μην φανταστείτε λίγο στον προσωπική άποψη. Εκφράζω ότι μας αρέσει να μιλήσω και για σένα, Νεκτάρι, μπορώ. Βεβαίως. Μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Το ευχαριστιόμαστε. Γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι το ευχαριστιέστε και εσείς. Λοιπόν, έχει κοτόπουλο στον πυλό. Ήθελα να πω ότι στο Φούμπου, στο Facebook, θα έχουμε αυτές τις στήλες μόνιμα. Κάθε μέρα δηλαδή μια αφιέρωση πρωί-πρωί. Τώρα πρωί-πρωί, μην φανταστείτε από τις 6 που λαλούν τα κοκόρια 5. Όχι. Εγώ θα το λαλάω γύρω στις 11. Κάπου εκεί είμαι. Πουρνώ με τη δροσούλα. Μόλις μοιράσεις το γάλα, αμέσως μετά να λες και μια καλή μέρα. Ναι. Κάπου εκεί θα πέφτει η αφιερωσούλα. Λοιπόν, και από το Νεκτάριο θα είναι αυτό που θα γράφει, ότι του κατεβαίνει τέλος πάντων έξυπνο και θα λέει ότι το χαμόγελο, μια μέρα μάλλον χωρίς χαμόγελο, είναι χαμένη μέρα και το υποστηρίζουμε όλοι και το ψηφίζουμε όλοι. Κοτόπουλο στον πυλό έχει φτιάξει Speed Deer, συγγνώμη. Έτσι, σπιβιδίο. Για το Σαρδάμ. Λοιπόν, και να διαβάσω, θέλεις το Κοτόπουλο ή να σου κάνω την ερώτηση? Να με κάνεις την ερώτηση. Ωραία. Λοιπόν, θα σου δώσω και την εικόνα, έτσι, γιατί δίνουμε πάντα μια εικόνα, όχι στην άλλη φορά με την Κούνια Μπέλα, έτσι. Μια εικόνα του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Νεκταρίου, ποια εικόνα? Θα τη δεις. Ενός κυριούλη είναι η εικόνα. Ενός κυριούλη, ο οποίος είναι περίλυπος, έτσι. Ναι. Νιώθει κάπως δύσκολα, κάπως έτσι είναι πολύ φορτισμένος. Αρχίζει να κατεβαίνει τα σκαλιά ένα-ένα. Κλαπ, κλαπ, κλαπ. Έτσι πώς κάνουν τα σκαλιά, δεν ξέρω τα δικά σου, τα δικά μου έτσι κάνουν. Λοιπόν, στο πρώτο τελευταίο σταμάτησε. Γύρισε το βλέμμα του πίσω και... Και... Ναι, και... Γύρισε το βλέμμα. Τσέκαρε εάν έχει κλειδώσει. Είμαστε σε εσωτερική σκάλα. Α, σε εσωτερική σκάλα. Είναι πλούσιος ο κύριος. Έχει... πέραν του περίλυπος είναι και πλούσιος ο κυριούλης. Ναι. Χαμογέλασε λυπημένος. Χαμογελάς λυπημένος. Χαμογελάς και λυπημένος, ναι. Αλλά μήπως μπορείς λίγο με ένα διόρθωμα? Δεν χαμογέλασε ο τύπος, ο φίλος μας. Ναι. Λυπημένος ήταν όμως. Ναι. Λυπημένος ήταν. Ναι, λυπημένος ήταν. Να σου το πω πάλι, άρχισε να καταλαβαίνει. Κοίταξε δακρυσμένος. Ναι. Και ένα δάκρυ κύλησε, κοίταξε δακρυσμένος. Ναι, ωραίο, γιατί το βλέμμα του γύρισε προς τα πίσω και κοίταξε δακρυσμένος. Δεν πάει όλο μαζί, έτσι. Απλά διορθώνουμε για να ξέρουμε τι λέμε. Απλά η σωστή απάντηση, την προσέγγισες την σωστή απάντηση. Θα σου δώσω μπλίνγκ. Ναι, γιατί με καλή. Πες μου τη σωστή απάντηση για να ξέρω. Η σωστή είναι και γύρισε και... πώς, συγγνώμη, με το βλέμμα του πίσω και... Και... Αποχαιρέτησε δακρυσμένος. Όχι, δεν ήταν αυτή η σωστή. Δακρυσμένος ήταν, δεν θυμάμαι. Πάντως δεν ήταν αυτή που είπες. Αγαλά, δάλας καλεπουδίδας και σκελόγια δεν εκράτης και όλα τα σχετικά. Και, το βρήκα. Συγγνώμη για το δυνατό της φωνής μου. Και ένα δάκρυ κύλησε. Άντε. Συγγνώμη. Ένα δάκρυ κύλησε, ένα. Ένα, δεν του κύλησε περισσότερα. Τι να κάνουμε, κύριε, εσείς οι άντρες δεν... Και ένα δάκρυ κύλησε. Ένα δάκρυ κύλησε. Οι άντρες δεν μιλούν πολύ στο νου σου να το γράψεις. Όσο για την αγάπη τους, τη δείχνουν με πράξεις. Εάν χαρμολύπη, ναι, έχετε δίκιο αυτό το χαμόγελο με το αυτό. Λοιπόν, θα σου πω κάτι, ότι αν δεν απαντάς σωστά, έτσι, στα 2-3 επίση. Αυτό θα απαντάνε οι φίλοι μας. Θα απαντάνε, βεβαίως. Αν προλαβαίνουν, βεβαίως να απαντάνε. Βεβαίως και γιατί όχι. Μπήκανε καινούργια παιδιά. Να καλησπερίσουμε την Ηλιάνα, να καλησπερίσουμε τον Στέλιο Κολινιάτη. Να καλησπερίσω την Ιατσακ και να καλησπερίσω και την Γκόλφο. Γκολφίνα 17. Ναι, έρχονται άπαντες παρόντες, βλέπω σιγά σιγά. Έτσι. Ήρθε το λεωφορείο, το κτέλ. Όχι ακόμα. Το κτέλ, όχι. Ωραία, λοιπόν, το μακρηγορήσαμε, οπότε να ακούσουμε μουσικούλα και μετά θα πούμε. Και μετά στην συνταγή, ναι. Τι θα έχεις πρώτες? Θα έχω και πρώτες, θα έχω και πρώτες. Πάρε μ' αγκαλιά, τέρμα η δουλειά. Πάμε βόλτα απόψε μέχρι το ξημέρωμα. Γλυκάνει βραδιά, βρες τα κλειδιά. Έχει γουδί άλλε σήμερα αφιέρωμα. Πόσο σ' αγαπώ, πήρα ρεπό. Πες και στα παιδιά θέλουν αύριο να έρθουνε. Πάμε. Εσύ στα μικροπράγματα, εσύ στα σήμαντα και στα απλά. Δώσ' μου κι άλλα τέτοια εσύ ασήμαντα για να ζήσω εγώ σημαντικά. Είσαι νωρίς, αχ να χάρεις. Τρίψε μου την πλάτη λίγο πριν ξαπλώσουμε. Τέλειωσε ο καφές, μου λείψες χτες. Έλα το τραπέζι μια στιγμή να στρώσουμε. Δώσ' μου ένα φιλί, δες το σκυλί. Τι χάρες που κάνει πάντα σαν φιλιόμαστε. Φως μου. Ζει στα μικροπράγματα, ζει στα σήμαντα και στα απλά. Δώσ' μου κι άλλα τέτοια σιγά σήμαντα για να ζήσω εγώ σημαντικά. Στα μικροπράγματα, ζει στα σήμαντα και στα απλά. Δώσ' μου κι άλλα τέτοια σιγά σήμαντα για να ζήσω εγώ σημαντικά. Τι αγάπη ζει στα μικροπράγματα, ζει στα σήμαντα και στα απλά. Δώσ' μου κι άλλα τέτοια σιγά σήμαντα για να ζήσω εγώ σημαντικά. Πάλες έτσι απότομα τώρα αέρα και φοβάμαι. Νομίζω ότι τις φοβάμαι μάλλον. Για να σε τρομάξω μπας και σε κερδίσω. Αυτό είναι το πιο σωστό. Γιατί είχα την κούπα με τον καφέ στο σταμάτι. Μα βγει μια γουλίτσα και αέρα. Δεν έχεις δει το Χατζη Νικολάου που πίνει νεράκι? Δεν έχεις δει και τους άλλους, τους αυτούς που τα τσεπόμουν χοντρά που πίνουν? Τους πτωχούς δημοσιογραφίσκους λες. Τους πτωχούς, ναι ακριβώς. Λοιπόν, και εγώ. Έχουμε κοτόπουλο, έχουμε ερώτηση ή να πάω στον πυλό? Κοτόπουλο. Κοτόπουλο στον πυλό, Ναι. Λοιπόν, να βρέξω και τη γλώσσα μου λίγο. Ο πυλός ως γνωστό γίνεται με χώμα, νερό. Υλικά. Έτσι, αυτή τη συνταγή μας τη δίνει η Σπίβι Ντύρ, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αυτό μπορούμε να το επισκεφτόμαστε. Ωραία το πάμε. Ναι. Να μπαίνουμε σε αυτό το topic και να γράφουμε ωραίες συνταγούλες, τις συνταγούλες λέει, που μας αρέσουν. Οπότε και εμείς θα παίρνουμε από εσάς και εσείς από εμάς. Και όλοι μαζί θα μοιραζόμαστε ωραία πράγματα που έχετε γεύσεις, ωραίες γεύσεις που τις έχετε δοκιμάσει. Να τις δοκιμάσουμε κι εμείς όταν θα έχουμε λεφτάκια. Λοιπόν, κοτόπουλο στον πυλό. Κοτόπουλο. Καλά. Εύκολο το βρίσκεις νεκτάρι. Να πάω εγώ τώρα στο. Να δω τα υλικά πρώτον, έτσι. Γιατί εντάξει, ένα κοτόπουλο έχει ένα δεκάρικο. Σκέτο. Γιατί... Την πρώτη φορά που είδα τον τίτλο, επειδή το διάβασα στο πεταχτό, ξέρεις τι διάβασα, ε. Κοτόπουλο στο πήλιο. Στο πήλιο. Και λέω, είναι ανάγκη να πάω στο πήλιο, δηλαδή. Λοιπόν, ένα δεκάρικο θέλει το κοτόπουλο. Να μην θέλει, για να δω, δύο ματσάκια δενδρολίβανο. Φασκόμενο λοιπόν, μόνο το κοτόπουλο πληρώνουμε, όλα τα άλλα θα τα έχουμε στην αυλή μας. Ένα κοτόπουλο περίπου 1200 γραμμάρια. Να το, πάνω από κιλό. Δύο ματσάκια δενδρολίβανο, τέσσερα φύλλα φασκόμηλο, δύο λεμόνια, αλάτι, πιπέρι, λίγο σκόρδο, 30 φύλλα από λεμονιά και πυλός. Λοιπόν, καθαρίζουμε το κοτόπουλο, το πλένουμε και το στεγνώνουμε. Το άλλα το πιπερώνουμε, του γεμίζουμε την κοιλιά με τα λεμόνια, κομμένα στα τέσσερα, το φασκόπουλο. 8 κομμάτια λεμόνια δηλαδή. Mm-hmm, και το δενδρολίβανο. Ροδίζουμε το κοτόπουλο σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, το αφήνουμε να κρυώσει έξω. Ανοίγουμε τον πυλό με τον πλάστη. Αν δυσκολευτούμε, προσθέτουμε λίγο νερό για να μας βοηθήσει. Πάνω από τον πυλό απλώνουμε τα λεμονόφυλλα. Τοποθετούμε το κοτόπουλο πάνω στα φύλλα. Σκεπάζουμε το κοτόπουλο με άλλα φύλλα λεμονιού και κλείνουμε με φύλλα πυλού, κάνοντας μια τρύπα στη μέση για καμινάδα. Δεν κατάλαβα, μία. Ψήνουμε στο φούρνο για περίπου μία μισή ώρα στους 250 βαθμούς. Μια πολύ ωραία συνταγή για καλοφαγάδες και φυσικά για όλη την παρέα του Music Heaven. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το κάνουμε μία τρύπα στη μέση για καμινάδα. Α, για να βγαίνουν οι ατμοί από μέσα από την κοιλιά. Ξεφυσά, ναι. Σωστό. Για να μην σπάσει ο πυλός, υποθέτω ότι θέλει πυλός, να πει. Μπράβο. Και η Μέρη Όμικρον βέβαια, δηλαδή της δίνει τα εύσημα, τα συγχαρητήρια γι' αυτό, μπράβο, την ψηφίζει και λέει, προσθέτει η κοπελιά μας, είναι πολύ καλό παιδιά, ανεξάρτητα αν ψηφιστεί ή όχι, δοκιμάστε το και θα γλύφετε, εκεί γέλασα που μου άκουσες νωρίτερα, τα δάχτυλά σας. Α, μην ξεχάσω, συνοδεύεται απαραίτητα από καλή παρέα που υπάρχει και πολύ καλό κρασί. Μάλιστα, πολύ ωραία, αν και εγώ έχω... έχω ορισμένες απορίες σε σχέση με την συνταγή, δηλαδή ας πούμε, έτσι. Λέει εδώ, έτσι. Ριωδίζουμε το κοτόπουλο σε ένα αντικολλητικό τηγάνι, το αφήνουμε έξω να κρυώσει, έξω από το φούρνο, έξω από το τηγάνι, έξω από το σπίτι. Το αφήνουμε να κρυώσει έξω. Έλα ρε νεκτάρι. Ανοίγουμε τον πυλό με τον πλάστη. Εννοεί όπως ανοίγουμε το κεφάλι του δύστυχου του άντρα μας. Όπως ανοίγουμε το φύλλο, καλέ μου. Α, το φύλλο. Ναι, βάζουμε πάνω τον πυλό και τον απλώνουμε. Έτσι. Πήγαινε έλα τον πλάστη και τον απλώνουμε. Βάζουμε μετά επάνω τα φύλλα, τους στρώνουμε ας πούμε, έτσι. Δίπλα το ένα από το άλλο, μετά βάζουμε πάνω το κοτόπουλο, έτσι εγώ έφτιαξα την εικόνα. Βάζω το κοτόπουλο, το σκεπάζουμε με φύλλα, το ξανασκεπάζουμε, το αφήνουμε και μια τρύπα στη μέση και αυτά. Λοιπόν, εσείς που θέλετε να φτιάξετε το κοτόπουλο της καλής μας γλυκιά μας Spivindir, θα μπείτε μέσα στο site εδώ, στο Στιφάδο ή Σιφαντό ή Στιφάδο. Όπως θέλετε πείτε το. Ναι, και θα παίρνετε τις συνταγές που θα γράφονται εδώ μέσα. Εμείς έτσι απλά τις αναφέρουμε. Όπως είπαμε θα τις λέμε και στον αέρα. Ωραία, θαυμάσια. Αυτά. Έχω ερωτησούλα αλλά μετά. Προηγούνται οι κύριοι Dire Straits. Α, μετά από τους Dire Straits. Πάμε. Yes. Shiver in the dark, it's raining in the park. Meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places. shaky rhythm. He doesn't want to make her cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his bass. Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans. With the Sultans of Swing. Then a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. Playing back, it ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole. Πάμε αέρα, είμαστε στον αέρα, κυρία. Η reverb μου το είπες. Reverb. Μπού. Reverb. Ή echo θα έχω ή έτσι. Λοιπόν, προτιμώ το echo. Πιο εύκολο είναι το echo. Λοιπόν, έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Τρεις παρατηρήσεις. Όχι, όχι, όχι, όχι. Οπότε δεν είναι εδώ. Δεν είναι για σένα. Ακούω. Λοιπόν, μία παρατήρηση από την Σοφία Σκέτο. Υποθέτω ότι έγραψε μία απάντηση στο ερώτημα το δικό σου. Το θα έρθεις ήταν η απάντηση που έγραψε η Σοφία Σκέτο στο στον mm-hmm. κυριούλη αυτόν τον πλούσιο που είχε εσωτερική σκάλα ξύλινη που... Για μισό λεπτό να δω η Σοφία πώς το έπιασε, πώς το άρχισε, πώς το φιλοσόφησε. Άρχισε να κατεβαίνει τα σκαλιά ένα-ένα, τη σκάλα ένα-ένα, συγγνώμη, τα σκαλοπάτια ένα-ένα. Στο πρώτο τελευταίο σταμάτησε, γύρισε το βλέμμα του πίσω και θα έρθεις. Και τη είπε θα έρθεις. Δεν έβαλα εγώ γυναίκα στη σκηνή, είπα είναι μόνος και περίληπτος. Θα έρθεις λέει σκέτο, μόνο θα έρθεις, τίποτα άλλο. Ναι, γύρισε πίσω και θα έρθεις. Όχι, δεν είναι αυτό. Σοφία, μ' έχασες. Αλλά κέρδισε ο Σύφαντος. Ωραία, λοιπόν. Δεύτερη παρατήρηση. Η Αλκιονίτσα μας, mm-hmm. η οποία είναι εξαιρετικά αγαπημένη, έχει βάλει στις συνταγές μία συνταγή της Μενεγάκη. Δεν την ακούμε λοιπόν, αυτή. Δεν θα την πούμε. Όχι, βέβαια. Απλά είναι έτσι, έχει ένα βιντεάκι, είναι πολύ όμορφο, χαβαλεδιάρικο και μπορούμε να το, όποιος θέλει να το δει, να το απολαύσει. Mm-hmm. Παρατήρηση τρίτη. Ο κύριος Αβιέκτους, ο Γιώργος δηλαδή, λέει mm-hmm. ότι, μας λέει ότι έχει ξεκινήσει να σκηνοθετεί μικρού μήκους ταινίες. Mm-hmm. Πήρε μέρος και σε ένα διαγωνισμό και τα λοιπά. Δίνει και ένα βίντεο στο... Mm-hmm. Πώς το λένε, στο chat. Όποιος θέλει μπορεί να γράψει ένα comment, να ενισχυθεί το βίντεο του βεβαίως και γιατί όχι. Mm-hmm. Τρεις παρατηρήσεις ήτανε και είμαι έτοιμος να σε θέσω πρώτον. Αβιέκτους, πριν με θέσετε κυρία μου. Ναι, αβιέκτους, πέρασε από το σύφαντο La Musica να βάλεις ένα like, έτσι για να ανταλλάσσουμε λίγο τα... Λέω και εγώ. Καλό που ήταν, βέβαια και πολύ καλό. Ένα περιμένω. Σημαντικό. Δεν έχει έρθει ακόμα, το περιμένω. Να πω και μιλούσαμε κάποια φίλη, καλή φίλη, προσφάτως. Της είπα λοιπόν, είπε εκεί ότι είχε δει το αυτό το φόρουμ με τις συνταγές και τα λοιπά και μου λέει έχω μία συνταγή για κοτόπουλο καταπληκτική. Ωραία, mm-hmm. λοιπόν της λέω μπες και γράψτε. Mm-hmm. Γράψτε. Και μου απαντάει λοιπόν η εξαιρετική κατά τα λοιπά φίλη, δεν mm-hmm. μπορώ διότι προσβάλλει το φεμινιστικό μου, τέλος πάντων είμαι λίγο έτσι, δεν θέλω να ξεκατηνιάζομαι. Εντάξει, λέω δικαίωμά σου είναι. Sorry. Το φεμινιστικό. Ναι, να ξεκατνιάζουμε το να γράφουμε συνταγές. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Και λέω, εντάξει, καλά κάνεις. Πολύ καλά κάνεις. Mm-hmm. Βέβαια, σωστό. Λοιπόν, ερώτηση, κυρία μου. Παρακαλώ. Λοιπόν. Υπόψη, πριν τη θέσετε, δεν είμαι έξυπνη όσο εσείς. Ναι. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν. Θέλω χρόνο εγώ για να πάρω μπρος. Ναι, λοιπόν. Πάμε. Αυτή την ερώτηση. Να, συμφωνεί και ο Ίγκη. Λοιπόν, αυτή την ερώτηση μπορώ να την αφήσω να ακούσουμε και το τραγούδι και να δούμε και τις απαντήσεις των φίλων μας, εάν δεν την βρεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε έναν κύριο. Mm-hmm. Έτσι. Έτσι. Κανονικό, φυσιολογικό κτλ. Ο οποίος περπατάει. Όταν είναι φυσιολογικό, τι εννοώ. Μέσω ύψους βάρους και τα λοιπά. Α, όμορφο δηλαδή. Ναι. Περπατάει λοιπόν στο πεζοδρόμιο σκεπτικός. Mm-hmm. Έτσι. Έχει το βλέμμα χαμηλά, έτσι το κεφάλι λίγο κατεβασμένο, χαμηλά. Και, ναι, και περπατάει έτσι συντάσσοντας τις σκέψεις του. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως περπατάει λοιπόν, ξαφνικά... περπατάει, βλέποντας λοιπόν μία μπανανόφλουδα, σκέφτηκε. Να συνεχίσω εγώ, Ναι. Σκέφτηκε. Δεν θα σε πατήσω. Όχι, όχι, όχι. Να την πατήσω και να φάω μια γλίστρα. Πολλές λέξεις, φίλε. Να δω πολλές λέξεις. Πολλές, δύο θέλει, Θέλει δύο, ναι. Δύο λέξεις. Την μπανανόφλουδα και σκέφτηκε. Α, το βρήκα. Mm-hmm. Το βρήκα. Άρε τυχεράκια. Ούτε αυτό. Που έφαγε την μπανάνα εννοώ. Όχι, δεν είναι αυτό. Ωραία, πάει τραγούδι, θα το βρούμε. Θα κάνω μια προσπάθεια μετά, αφού τελειώσει το τραγούδι. Εντάξει, να είσαι λίγο ελαστικός μαζί μου. Θα είμαι. Τι λες τώρα, παρακαλώ κυρία μου. Παρακαλώ, λοιπόν, παρακαλώ. Παιδιά, ένας κυριούλης κανονικού μεγέθους. Μέσου ύψους βάρους και τα λοιπά. Περπατάει σκεπτικός στο πεζοδρόμιο. Ούψ, πέφτω είναι μία λέξη, Αλκιονή. Και εγώ το έκανα. Λοιπόν, Κυριούλης και βλέπει μια μπανάνα. Τι μπορεί να πει ένας κύριος όταν βλέπει μια μπανάνα μπροστά του? Μια μπανανόφλουδο, όχι μπανάνα. Μπανάνα, καταρχήν δεν θα μπορούσε να τη δει, διότι θα την είχαν πέσει καμιά δεκαριά από πάνω της. Οπότε δεν. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι και να δούμε τι θα μας πει μετά. Εν τω μεταξύ και οι φίλοι μας μπορούν να το να γράψουν. Βεβαίως, όπως βλέπεις, το chat αρχίζει και τρέχει. Πάμε. Έτσι, έτσι. Και αν θέλει κανείς να βγει και στο. Και στον αέρα, με τα χαράς περίσχες να προσέλθει. Μία καλησπέρα στην Μέρη Όμικρον που βρίσκεται στον εξώστη. Καλημέρα, έτσι, Μερούλα. Και σε μπόλικους ντροπαλούς επισκέπτες. Φύγαμε. Yeah. Ναι, είναι πολλές οι απαντήσεις. Αχ, ποιος θα είναι ο τυχερός. Όχι. Ντροπή σας. Α, την άκουσες τη ρεμπέτσα, τι είπε. Τι είπε. Ντροπή σας ρεμάλια. Ντροπή σας ρεμάλια. Δηλαδή, εννοώντας, ας πούμε, δεν τρέπεστε που την πετάτε. Ναι, αυτό είναι το κοινό που μιλάει, παιδιά. Ναι, ναι, είναι πετάξανε, το... τη φάγανε ναι, ναι, ναι. Και πετάξανε τη φλούδα. Βεβαίως είμαστε στον αέρα. Προφανώς και είμαστε στον αέρα. Πω, γιατί παθαίνουν αυτό το κάτι όταν ακούνε είμαστε στον αέρα. Γι' αυτό φοβάμαι, Νεκτάρι, όταν μου λες πάμε αέρα. Μην μου το λες έτσι. Καλά, συγγνώμη. Θα λέω αυτό, από τώρα βγαίνουμε στον αέρα. Όχι, να μην μου πεις λέμε στον αέρα. Να μου σηκώνεις το χεράκι, θα σε βλέπω εγώ. Θα καταλαβαίνω. Καλά, okay. All right. Λοιπόν, έχουμε μία απάντηση από την Σοφία Σκέτη. Mm-hmm. Σοφία Σκέτο, συγγνώμη. Η οποία λέει πάλι θα πέσω. Βλέποντας την μπανάνα ο κύριος, την μπανανόφλουδα, συγγνώμη, λέει, σκέφτεται τώρα, πάλι θα πέσω. Συγγνώμη, ναι. Να υποθέσω ότι στην διαδρομή που έκανε νωρίτερα έχει φάει γλίστρες πολλές. Προφανώς. Θα την έχει πατήσει δηλαδή με μπανανόφλουδα. Ο Στίμων λέει, ναι. Οξυδούς είχε το ψευδώνυμο Banana Moon. Κάνει για απάντηση. Δεν ξέρω, εσύ έκανες την ερώτηση, εσύ. Για χαρά θα το πιστέψετε, αλλά σας ακούω καθαρίζοντας μικρά κρεμμυδάκια για στιγμή. Παρακάτω λέει, μην το πείτε στον αέρα. Αχ, sorry. Πού το λέει. Διάβασε τι λέω παρακάτω. Ναι, ναι. Καλά, εντάξει, κοπέλα μου. Δεν είπαμε το όνομα, ευτυχώς δηλαδή. Έτσι, ναι. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Μα αυτό είναι, αυτό κάνουμε συνεργασία. Λοιπόν, νομίζω ότι το πλην θα πάει στη Σοφία Σκέτο, διότι εγώ έγραψα φτού καινούριο καρούμπαλο. Α, δηλαδή ήταν ο κύριος, δεν ήταν μετρίου, ήταν κάτω του μετρίου. Sorry δηλαδή. Είπα μέτριο ύψος και βάρος, δεν είπα μέτριο IQ. Και τι με νοιάζει εμένα, τι αν έχει μέτριο βάρος, μέτριο ύψος, με νοιάζει το μαγιαλό του αν κόβει. Άμα το εκεί είναι λειψός, μέτριος. Πιο μέτριος. Άστο. Λοιπόν. Αμάν πέφτω, λέει η Αλκιόνη και έχει δίκιο. Καλά, να πάθει. Έτσι. Τι να του κάνω εγώ τώρα. Καλά, να πάθει. Πάντως εσύ δεν μου δίνεις. Οι εικόνες σου έχουν λίγο. Είναι ομιχλώδεις. Έτσι, ενώ εγώ σας δίνω κατά κάθε. Σκοτεινές και καταχθόνιες. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, δεν έχω ακόμα πρόταση. Θα φτιάξω όμως μία. Θα μοντάρω μία εδώ με τις κοκόνες. Αχα. Mm-hmm. Και θα... Α, αλήθεια. Έχω κάτι. Mm-hmm. Λοιπόν, τεστ. Θέλω να μου πεις από το βιβλίο. Κάνει μπάφα μπούφα το μικρόφωνο. Όχι. Θέλω να... Δεν κάνει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Θα κάνετε υπομονή σχετικά με αυτό. Όταν θα πληρωθώ, θα πάω να πάρω ένα καινούριο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Νεκτάρη, από το βιβλίο της πρώτης δημοτικού. Πρόσεξε πώς γυρίζω τώρα, έτσι. Mm-hmm. Πρώτης δημοτικού. Είχαμε απελευθερωθεί από τους Ναζί. Το παλιό. Ναι. Είχε φύγει ο Χίτλερ. Ναι, για πες μου, περίμενε. Το βιβλίο της πρώτης δημοτικού, το τωρινό, το παλιό, πιο απ' όλα. Το δικό σου. Το δικό μου, ναι. Θέλω ναι, λοιπόν ναι. Από αυτό το βιβλίο να μου δώσεις δύο εικόνες και να μου πεις ένα ποιηματάκι που σου έχει μείνει. Ένα ποιηματάκι δεν θυμάμαι, αλλά μπορώ να σου πω μια φράση, αν θες. Ούτε εικόνες θυμάσαι. Πώς δεν θυμάμαι, βεβαίως. Ωραία, ο μπαμπάς, οπότε... η μαμά, η γιαγιά και τα παιδιά που πηγαίνουν στην εκκλησία. Στην Ανάσταση. Μπράβο. Στην Ανάσταση, βεβαίως. Μπράβο, Νεκτάρη. Τι θυμάμαι άλλη. Αυτή την εικόνα. Άλλη. Θυμάμαι επίσης το Λόλα να ένα μήλο. Μπράβο, Νεκτάρη. Λοιπόν, και για να πω κάτι τώρα, έτσι. Επανακυκλοφόρησε το ναι. Αναγνωστικό της πρώτης δημοτικού. Πριν από 2-3 χρόνια. Το ξέρω. Και έγινε best seller, έτσι. Το ξέρω, γλυκέ μου. Κατά χιλιάδες. Το ξέρω, μου το έδωσε ένας πολύ καλός φίλος μου και εκδότης εφημερίδας που συνεργαζόμαστε κάποτε. Σε πληροφορώ, ήταν το πιο ωραίο μου δώρο. Εάν δεις με πόση λαχτάρα με έβλεπες, ήσουν σε μία από μια μεριά με πόση λαχτάρα το πήρα και πού το έβαλα. Αλλά δυστυχώς μαζί με όλο το βιβλίο το έχασα και αυτό. Λοιπόν, η Αλκιόνη ρωτάει ποιος κέρδισε. Νομίζω κέρδισε η Σοφία Σκέτο. Μπλιν. Λοιπόν, η Σοφία Σκέτο κέρδισε. Και θέλω να πεις και ένα ποιηματάκι, δεν τελειώσαμε. Θα το πω, δεν θυμάμαι τώρα ένα ποιηματάκι. Έτσι. Μια ωραία πεταλούδα, νομίζω. Όχι, ήτανε. Είναι αυτό που λέει όταν πρωί. Πρόσεξε, εγώ που θυμάμαι. Όταν πρωί ξυπνήσω, γιατί με πιονιά. Όταν πρωί ξυπνήσω, εσένα θα ημνήσω, Θεέ μου και Πατέρα, και σε παρακαλώ και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, βρείτε τα μόνοι σας. Okay. Δεν λοιπόν, είναι έτσι, δεν το θυμάσαι. Βεβαίως το θυμάμαι. Βου μέρος. Μέρος βου, σωστό. Μέρος σωστό, βου. Σωστό. Μέρος βου. Μετά τα Χριστούγεννα είναι το μέρος βου. Τώρα σ' αρέσει να πω την έφαγες. Γιατί βλέπεις, με κάνεις κακιά. Έφαγε μία συμμέτωπο. Στα τσαούλια. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Μουσικά. It breaks my heart cause I know you're the one. Don't you feel sad there never was a story, obviously. There'll never be. Θέλεις να σου πω ένα ποιηματάκι το οποίο μου θύμισε η Σοφία Σκέτο. Mm-hmm. Στην εκκλησιά ψηλά εκεί. Όχι. Ναι, ναι, ναι, καλά το πας. Όχι ρε, ναι, στο βουνό ψηλά εκεί είναι εκκλησιά ερημική. Μπράβο, ναι, ναι, μπράβο. Έτσι. Ναι, μόνο το ψηλά θα θέλει. Το ψηλά δεν θέλει με γιώτα, είναι με ήττα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Στο βουνό ψηλά εκεί είναι εκκλησιά ερημική. Mm. Το, σήμαντρό της δεν χτυπά, δεν έχει διάκο και παπά. Δεν έχει ψάλτη, ξέρω εγώ, και παπά. Διάκο και παπά. Ό,τι πως θες πάρτο. Ναι. Λοιπόν. Παρακάτω. Και από τη σελίδα 82 του αναγνωστικού της πρώτης δημοτικού διαβάζω το εξής καταπληκτικό ποιηματάκι. Τα παιδιά χορεύουν, χορεύουν στον Πεύκοτ, χορεύει και η ευτυχία, πρώτη σέρνει το χορό, όλα μαζί τραγουδούν. Χαίρεται ο Πεύκος το βουνό και η ρεματιά τη λεύκα, με το λευκό της το κορμί και τα σημαίνια φύλλα. Μπράβο Νεκτάρη, ωραία το διάβασες. Η δασκάλα σου θα ήταν πολύ ικανοποιημένη. Ήταν τότε περήφανη για μένα, έτσι. Εγώ επειδή έπαιρνα άριστα μέχρι το 10, μέχρι το 10 λέω, μέχρι την 6η. Άκουμε λοιπόν και εγώ τώρα τι θα σου πω. Ναι, ακούει. Τον Γκιόνι θέλω να πω. Μπορώ? Ναι, για ναι βεβαίως ακουλέει. Α, δεν το θέλω. Ξέχασα την αρχή. Άμα μου δώσει την αρχή, θα σου το. Εγώ θα σου δώσω την αρχή. Δώσ μου... Αφού το έχεις το βιβλίο μπροστά σου. Δεν το έχω μπροστά μου. Σε ποια σελίδα είναι? Θέλω να σου πω και σελίδα. Καλά, ένα πουλί. Είναι ένα δέντρο με ένα πουλί επάνω. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά... Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τον Γκιόν, ξέρω, θυμάμαι. Έχουμε πρόταση. Να πω κάτι τώρα που τώρα και θα θέλω να γελάσω, διότι μου θυμίζει το πουλάκι τσίου τσίου, το οποίο γίνεται χαλασμός τώρα τελευταία. Πώς αρχίζει, πώς αρχίζει? Ποιο το ποιηματάκι? Τσίου τσίου. Όχι καλέ, ο Γκιόνις πώς αρχίζει? Α, δεν το ξέρω, δεν το βρήκα. Θα το βρω. Αλλά έπεσα σε ένα άλλο το οποίο θα ήθελα να το διαβάσω. Θυμίζει το πουλάκι τσίου τσίου τώρα, το πώς το λένε αυτό, το πουλάκι τσίου που τραγουδάει όλος ο κόσμος εδώ τώρα που έχει γίνεται χαλασμός. Και όλος ο κόσμος. Εντάξει, ναι. Είναι πολύ τέλος πάντων. Τσίου τσίου τσιν τσιν. Και λαϊδούν τα πουλάκια. Α, ναι, ναι. Είναι σαν να λέγουν ξυπνήστε αρνάκια, ξυπνήστε κατσικάκια. Τσίου τσίου τσιν τσιν. Το θυμήθηκα. Για πες το. Ο Γκιόνις είναι πουλί. Είναι νυχτοπούλι. Πετάει στα δέντρα. Πετάει στα δέντρα και λέει Γκιόν Γκιόν. Αυτό. Τι λες καλέ, αυτό ολόκληρο το κάνει γελάω διότι είναι απολαυστικό. Είναι απολαυστικό. Απολαυστικό. Είναι λοιπόν, απολαυστικό. Είναι ένας τύπος ο οποίος ανήσυχος, έτσι, πάνω στους κάμπους, στα βουνά. Ναι. Παίρνει λοιπόν την γλίτσα, ναι, παίρνει την γλίτσα του. Ναι. Πήρε την γλίτσα του, είναι το πιο σωστό. Ναι. Και περπάτησε μέχρι την κορυφή που έβοσκαν τα γίδια και φώναξε στο βοηθό του. Τι φώναξε στο βοηθό του? Τι φώναξε στο βοηθό του, Πολύ σιωπή. Σιωπή, ναι, η σιωπή των αμνών. Λοιπόν, τραγούδι και θα ασχοληθούν τα παιδιά με αυτό. Έτσι, είναι ο τύπος, ο βοσκός ανήσυχος. Έχει και βοηθό ο βοσκός όμως. Έτσι δεν είναι σαν... Μόνοι τους κάναν τη δουλειά. Τώρα πληρώνουμε και έχουμε και αυτό. Λοιπόν, είμαστε φραγκάτοι. Ανήσυχος λοιπόν ανέβηκε μέχρι την κορυφή που έβρισκαν τα γίδια, τα πρόβατα, και φώναξε στο βοηθό του. Πήγαινε τραγούδι. Πάμε τραγούδι. Εκτός και το βρήκες? Όχι, όχι, δεν το βρήκα, δεν το βρήκα ακόμα. Ωραία. Τα παιδιά να μας βοηθήσουν. Ναι, ναι, θα έχουμε και κοινών. Έχουμε και κοινών. Πάμε ένα μουσικά και βλέπουμε. Μια βλάχα απάντησε. Τι? Μια βλάχα? Σαλάγα τα πρόβατα. Η Αλκιόνη. κοίταξε. Βρήκε τη λέξη την κεντρική. Έτσι, ναι, πέραν οτιδήποτε άλλο, ένα μεγάλο μπλίν θα το δώσω στην Αλκιόνη, διότι... Προσπαθεί συνεχώς. Ναι, ναι. Το σαλάγατα έτσι, έτσι, λοιπόν ήταν η λέξη που ζητούσαμε. Τώρα σαλάγατα τεμπέλι, οκ. Okay, σαλάγατα σαν τα κάτ. Το παίρνουμε ναι, ως σωστό. Όπως θέλεις, πες, ναι. Το, έτσι, έτσι. Το παίρνουμε σαν σωστό. Απαντήθηκε λοιπόν. Μουσική. Thank you. Αναστάσεις Παναγιώτη. Λοιπόν, σου έχω ένα καταπληκτικό βέβαια και μια απάντηση εξαιρετική από την Σοφία Σκέτο. Λοιπόν, λέει ας πούμε, η Σοφία είπε γρήγορα θα βρέξει, που μετά, θα μπορούσε να είναι σωστό. Ναι βέβαια. Και μετά λέει λυπάμαι, δεν ξέρω βλάχικα. Λυπάμαι κι εγώ. Πρέπει όλα να τα ξέρουμε. Έτσι. Και το λέει και η Ελκυόνη. Δεν είναι βλάχα. Λέει, αλλά μου αρέσει να γνωρίζω άλλες γλώσσες και διαλέκτους. Τις γνωρίζουμε διαβάζοντας βιβλία. Έτσι. Δεν είναι και εγώ. Το σαλάγατα δεν το έχω πει ποτέ μου. Όχι, έτσι. Τώρα σαλάγατα δεν τα λέγαμε και στην Κρήτη. Πουλ, πουλ, πουλ έχω κάνει. Πουλ, στα μικρά πουλάκια. Να σου πω, όλο με πουλιά, με πουλ σήμερα δεν πας καλά. Δεν πας καθόλου καλά. Με στέλνα να ταΐσω κάτι πιτσουνάκι, κάτι πουλάκια μικρούλιτσικα μέσα σε μια καπονέρα που ήτανε. Και άκουγα κι εγώ την γιαγιά που έλεγε. Μπαρδόν, ξαναπάμε. Ποτέ έτσι δεν βάζουν τα πουλάκια τα μικρούλια, γιατί θα τα βάνε μεγάλες κότες, μη συγχωρείς. Δεν τα ξέρεις καλά τα βλάχικα. Ναι, συγγνώμη. Ναι, πάμε από την αρχή. Πού ήταν τα πουλάκια? Μέσα σε μια καπονέρα. Σε μια καπονέρα, μάλιστα. Ναι, και είχα ακούσει τη γιαγιά λοιπόν που πήγαινε εκεί πέρα και έλεγε πουλ. Ακριβώς αυτό το στυλ που το λέω. Αφού έχω πάρει και το αξάν. Ναι. Λοιπόν, και πήγαινα και εγώ και έκανα πουλ. Αλλά σαλάγατα δεν έχω κάνει. Δεν έχω. Μακάρι να είχα κάνει, τώρα δεν θα ήμουν εδώ. Σύφαντε. Ναι, σωστό. Θα ήμουν κυράκια φέντρα. Ναι. Το έσχισε στα. Τι? Δεν ξέρω, ναι, σωστό. Λοιπόν, να σου διαβάσω κάτι. Λοιπόν, μία μύγα, το μύγα φαντάσου γραμμένο με ύψιλον, γιώτα, διαλυτικά, μία μύγα πετά. Είναι μία μεγάλη μύγα. Είναι μία χρυσό μύγα. Πού το βρήκες το αστείο, επειδή είναι χρυσό μύγα? Που στο διαβάζω από το τέτοιο. Από το... Είναι φοβερό, ήταν απίστευτο. Αυτά μαθαίναμε, ρε παιδί. Με αυτά όμως διδαχτήκαμε πάρα πολλά. Διδαχτήκαμε ελληνικά. Μπράβο. Και εκτός και τα κρίκλεις, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κάποιους που είναι. Πάνω αυτό. Χρησιμοποιούν τα κρίκλεις. Εγώ δεν μ' αρέσουν. Εγώ προσπαθώ να τα αποβάλω γιατί έχω ξεχάσει, έχω αρχίσει να ξεχνάω πώς γράφω τη λέξη. Λοιπόν, και πρέπει να τη γράψω, να την κοιτάξω καλά-καλά, να την πάω δεξιά-αριστερά πιο μακριά, ξέρεις, να τη φέρω λίγο πιο κοντά για να δω αν είναι. Από όλες τις γωνίες. Έτσι. Λοιπόν, υπενθυμίζω. Παρακαλώ. Ότι η ώρα είναι 10 και 4. Και μισή τελειώνουμε. Να σου πω, δεν ξέρω, θες 11. Δεν έχω. Εντάξει, θα το δούμε. Ωραία, όχι. Πάμε μέχρι τις 11, μια και. Ό,τι θες εσύ. Γιατί όχι. Δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, θα δούμε. Όπου μας πάει. Αφού λοιπόν πάμε μέχρι τις 11, να πω κι εγώ το δικό μου που έχω. Βεβαίως, κυρία μου, παρακαλώ. Πριν πω το δικό μου, να πω ότι αυτά τα βιβλία μας μάθανε να αγαπάμε την οικογένεια. Έτσι, γιατί διδαχτήκαμε ότι η οικογένεια είναι ένα σημαντικό πράγμα. Το έσκισε στα δύο, ναι, και άφησε το ένα μέρος πάνω στο τραπέζι. Το άλλο το πήρε και... Το έβαλε στο πορτοφόλι του. Καλά είσαι. Ακριβώς τις λέξεις έπεσες. Blink. Big blink. Έτσι, μπράβο. Big blink. Πες και την όλη εικόνα τώρα. Έτσι. Και να ενημερώσω τους φίλους ότι... αυτό δεν το συνεννοούμαστε. Είναι κόντρα μεταξύ μας. Έχουμε μάδια μάχη. Εννοείται ότι δεν έχουμε. Δεν μ' αρέσουν τα. Και τίποτα δεν λέμε. Πριν την εκπομπή δεν λέμε τίποτα. Είναι όλα στον αέρα. Ούτε καν τα έχουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν τα έχω επεξεργαστεί. Δεν τα έχω σκεφτεί ούτε καν. Έτσι. Που θα έπρεπε. Έτσι, γιατί θα είχα βρει πιο έξυπνα, πιο έτσι αυτά. Αλλά στο μέλλον. Σιγά. Αυτά είναι πρόχειρα. Ωραία. Θες μουσική? Ναι, αφού πω πρώτα ότι πρόχειρο δεν είναι το συμφαντό. Το συμφαντό είναι αγάπη. Πρόχειρο. Τι και, θα γίνει κίνημα. Θα γίνει. Βεβαίως. Αν οι φίλοι μας θέλουν. Και σύνθημά του θα είναι «Κάθε μέρα χωρίς γέλιο είναι μια αγαπημένη μέρα». Πάλι εσύ, πάλι το δικό σου. Το δικό μου, τι θα βγάλω κι εγώ, θα κάνω κι εγώ. Ένα δικό σου να το λέω εγώ. Θα κάνω κι εγώ ένα. Θα βγάλω ένα απόφευγμα δικό μου όμως, να μην το πει κανένας. Κανένα. Και το βρήκα κιόλας, γιατί το έχω και έτοιμο στο τσεπάκι. Το κουβαλάω μαζί μου. Ποιο? Και όπου το βρείτε, όπου το βρείτε να μου το φέρετε. Έτσι. Έτσι. Ποιο είναι? Μόνο αν θα το γράψετε στο Google, θα σας πάει στο Cilia on Air, στο Cilia blog. Α. Το ξύσε τη νύχτα με τα νύχια σου ή θα σας πάει και σε ένα άλλο site που δεν θέλω να το διαφημίσω, γιατί είμαστε στο Music Heaven, που και εκεί έπαιζα κάποια παιχνίδια. Το έχω σαν, πώς το λένε, υπογραφή. Ξύσε τη νύχτα με τα νύχια σου. Τη νύχτα με τα νύχια σου θα βγάλεις φως. Και εγώ αυτό θα γράψω το σύμφωνο. Πολύ ωραίο. Να δω πόσα like θα πάρει. Μου αρέσει, μου αρέσει. Πέρι, θα το γράψουμε, θα γράψω εγώ το δικό μου, θα γράψω και στο δικό σου να δούμε. Ωραία. Κόντρα θες, θα την έχεις. Κόντρα θες, θα σε τσακίσω. Θα σε ξεπουπουλιάσω. Μια και ασχολείσαι με τα πουλιά απόψε για τα πουλ, θα σε ξεπουπουλιάσω. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έκανε ένα πολύ ωραίο. Ξέρεις τι είναι να ξυπνάς, ας πούμε, και να ακούς πουλ. Αυτά τα μικρούτσικα μωρέ που αγοράζουν και τα μεγαλώνουν. Ξέρω μωρέ τα πώς τα λένε. Πώς τα λένε, κάπως τα λένε. Κοτοπουλάκια τα λένε μωρέ. Ναι, μικρούλια. Ωραιότατα, μουσικά παρακαλώ. Thank you. Πάμε. Μέρα. Λοιπόν, αυτό που έλεγα πριν είναι ότι αυτό που μου συμβαίνει είναι η δεύτερη φορά που βρισκόμαστε μαζί, έτσι. Ναι, επισήμως ναι. Ναι. Αυτό, το, αυτό που είπες λίγο πριν με ανατρίχιασε πραγματικά. Εσύ κάτι πονηρό ετοιμάζεις. Sorry. Για το καθάρισμα το λέω, αλλά μια γρήπουλα έτσι με γεροφέρνει και κάτι ο, το τσιγάρο, το χαρτάκι με τον παππού. Μου θύμισε λοιπόν, είχα κάνω 2-3 χρόνια συνεργασία με τον Σάκη τον Κλήρη, καλή του όρο που είναι ένας πολύ καλός παραγωγός, ο οποίος εγώ ήμουν στον ήχο, αυτός έκανε την εκπομπή, αλλά κάπου-κάπου βγαίναμε και μαζί, όχι κάπου-κάπου, ναι, στην αρχή, αλλά μετά έγινε, καθιερώθηκε. Και μου έλεγε, όταν με έβλεπε από τα μάτια με έπιανε και μου έλεγε, εσύ κάτι πονηρό ετοιμάζεις. Λοιπόν, εμείς δεν βλεπόμαστε τώρα. Γι' αυτό και έτσι λίγα και ένιωσα κάπως που μου λες, κάτι ετοιμάζεις πονηρό. Κάτι δηλαδή, κατάλαβες από το... αυτό, από τη φωνή που άφησα, αυτό τον ήχο μάλλον που άφησα, ότι κάτι συμβαίνει από εδώ. Μα ακούω ξαφνικά, σε πλήρη ησυχία, κάτι ψιθυρίστηκε από το βάθος και ακούω. Τι θα υποθέσω, συμπάθαμε κιόλας δηλαδή. Συμπάθαμε, σας συμπαθώ πάρα πολύ. Απόψε έχει πάλι συμφαντόλα μουσική. Μην διστάσετε να έρθετε στην παρέα μας. Μην διστάσετε να κάνετε αφιερώσεις. Μην διστάσετε να βγείτε στον αέρα ζωντανά. Μην διστέτε να προσέχεις. Να στείλετε τα φιλιά και την αγάπη σας. Η Σίλια και ο Ντόμ σας περιμένουν. Θα έχει μουσική, συνταγές, παιχνίδια, καλή παρέα και ό,τι άλλο προκύψει. Αυτό θέλω να μου το εξηγήσεις, φίλε. Βεβαίως. Παράταση της εκπομπής ήδη για 23 λεπτά. Δεν προέκυψε. Mm-hmm. Τι άλλο θέλεις. Okay, τίποτα άλλο. Αυτό μου κάλυψε. Σε κάλυψα πλήρως. Σε κάλυψα πλήρως. Λοιπόν. Τέλος. Έτσι. Ναι. Τι θα κάνουμε τώρα. Θέλεις μουσικούλα να βάλουμε ή να... Θα έχουμε έτοιμο. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Βέβαια, η... mm-hmm. πώς το λένε, η Αλκιόνη, μία ερώτηση για την Αλκιόνη. Mm-hmm. Λέει η Αλκιόνη, σεβασμός στα πουλάκια και αυτά ψυχούλα έχουν. Okay. Η ερώτηση είναι ποια, για ποια πουλάκια μιλάμε. Εκτός αυτού, εμείς δεν είπαμε κάτι προσβλητικό για τα πουλάκια, οποιαδήποτε πουλάκια. Πάσης φύσεως πουλάκια. Αντέλος, δεν ξέρω το κύριε Σιφαντέ. Μιλάτε με την Αλκιόνη έτσι. Μιλάω με την Αλκιόνη έτσι. Σοφία Σκέτο μας ακούει. Προφανώς και μας ακούει βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα την άποψή της. Πω πω πω αυτά τα μπάχα που κάνει αυτό το μικρόφωνο. Λοιπόν, θα με ανεχθείτε για λίγο. Α, να σας πω και το ευχάριστο ότι χθες έκανα για πρώτη φορά εκπομπή με sound, έτσι. Βέβαια δεν ήταν, μη φανταστείτε, υπερπαραγωγή. Αλλά εντάξει, συμπαθητικούλια βγήκε και ακόμα είμαι στις ρυθμίσεις. Το πιέσαι αυτό, ρυθμίσεις. Αλλά πού θα πάει, θα τις διορθώσω. Όμως ήταν ένα βήμα. Σημαντικό βήμα. Θετικό, ναι, ναι. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Να ακούσουμε Amy Winehouse ή να ακούσουμε Sam Brown. Ποιο έχεις, Sam Brown. Προτιμώ το στόπ, αλλά ποιο έχεις από back την... Back to Black, έχω. Back to Black. Και τα δύο μου αρέσουν. Και έχω και το You Know I'm No Good. Με ποιον? Με την Amy Winehouse πάλι. Α, δεν το ξέρω αυτό. Αχα. Λοιπόν, εμείς πάμε... Back όχι, black. Θέλω το Black. Ναι, πάμε όμως να ακούσουμε λίγο την... Πες την έτσι. Την Amy. Με το στόπ. Όχι. Sam Brown. Sam Brown. Sam Brown, Sam Brown. Ό,τι θέλει η κοπέλα μας. Φύγαμε. All that I have is all that you give me. Did you never worry that I'd come to depend on you? Believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street. I see you across the street. I can't help but wonder if she knows. you're not the only one. To walk away, I try to walk away, but it's not that easy when your soul is torn in two. So I just resign myself to it every day. Now all I can do is to leave it up to you. Το κοριτσάκι του Δημήτρη, του Συμπέθερου, ίδιο Συμπέθερο έβγαινε και. Γιατί το βλέπεις πουθενά? Δεν το βλέπω πουθενά. Το βλέπεις πουθενά? Εγώ το βλέπω, ναι. Ω, μάλιστα. Ωραία. Για πες μας λοιπόν τώρα την απάντηση που περιμένει η Αλκιόνη. Λοιπόν, κοίτα. Θα σου έχει τύχει, φαντάζομαι, να το δεις ταινίες ή ξέρω εγώ. Μπορεί να το έχεις κάνει και εσύ ο ίδιος, έτσι. Εγώ το έχω κάνει. Σε ένα χαρτονόμισμα. Που το κόβεις στη μέση, δίνεις το μισό σε κάποιο φίλο, ξέρω εγώ, και το άλλο το κρατάς εσύ και του λες, ας πούμε, μετά από χρόνια, α, θα το ταιριάξουμε, α, πιούμε καμιά μπύρα. Α, ναι, σωστά. Έτσι. Ένα χιλιάρικο έκοψα κάποια στιγμή με δύο κουμπάρους μου στα τρία. Το έχω ακόμα. Ναι, χιλιάρικο, ναι, το έχω ακόμα, το τρίτο, το εν τρίτο, το έχω ακόμα, βέβαια. Λοιπόν, η Σοφία Σκέτο, που είπες ότι τη θέλεις και ρωτάει την άποψή της για τα πτηνά, όχι άλλα πουλάκια. Ναι, όχι, δεν είπα την άποψη για τα πτηνά, την άποψη για τον ήχο ζήτησα. Αν φτάνει εκεί που είναι η κοπελιά μας, καλά. Αν ακούγεται καθαρά, αν οι φωνές έχουν μια ισορροπία, αλλά θες φαντός. Α, το έγραψες εσύ. Ναι, το έγραψα εγώ, ναι, το έγραψα. Ναι, εσύ λέγε, εσύ μη σε νοιάζει, μη στενοχωριέσαι. Ναι, και λέω, θέλω αυτό. Αν οι φωνές είναι σε ισορροπία, το τραγούδι επίσης το ίδιο και όλα αυτά τα όμορφα που συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη φάση. Την εξαιρετική εκπομπή. Και να μπαίνετε να κάνετε like και συνάμα να γίνεστε και φίλοι. Αυτό δεν το έχω καταλάβει, αλλά τέλος πάντων θα μου το εξηγήσετε, κύριε. Και λίγαν συντόμως, που θα φτιάξουμε και συμμετοχές, δηλαδή που θα βάλουμε. Πώς το λένε, μέλη στην ομάδα μας, ναι, έτσι, ναι. Θα ζητήσουμε και πάλι τη συνδρομή των φίλων και αγαπητών ακροατών για αυτό. Αλλά σιγά σιγά δεν βιαζόμαστε. Αυτό είναι στο ξεκίνημα, ναι, είναι τώρα στο ξεκίνημα, δεν σιγά σιγά καθώς. Και είπα, θα γίνει κάτι πολύ μεγάλο έτσι όπως το σκεφτόμαστε, όπως το ονειρευόμαστε. Χρόνια να έχουμε, ο Θεός να μας έχει καλά, υγεία να έχουμε. Έτσι και όλα, όλα θα τα καταφέρουμε. Στήμον μου λέει κάτι πολύ ωραίο. Ναι, ωραία, όμορφα. Είδες αυτά τα σοφά που είπα να γράφω στο Facebook. Λοιπόν, θα τα βρούμε. Θα τα βρούμε, θα δω. Θα βάλω κάτι δικό μου στη μόνο, όχι κλεμμένο, δικό σου δηλαδή. Έτσι, με συγχωρείς. Αυτά όμως τα κρατάω. Θα τα πω στο μουσικό ονειροδρόμιο. Ναι, βέβαια, σωστό. Είναι και αυτό. Μα μην ξεχνάμε το μουσικό ονειροδρόμιο. Έτσι. Ούτε έχουμε... τον Έκταρ και Αμβροσία ξεχνάμε, ούτε τον μπράβο, γιατί έχουμε πέσει με τα μούτρα στο Σιφαντόλα Μουζικά και έχουμε ξεχάσει το μουσικό ονειροδρόμιο που και εκεί έχουμε παιχνίδια και εκεί όμορφα πράγματα. Και επί τη ευκαιρία σου έχω να πεις και μια καλησπέρα στον πρόεδρο του Κουτσοχωρίου. Μη μου πεις ότι είναι ο Κρός εδώ, ο Κωνσταντίνος, και μας ακούει. Είναι στον εξώστη. Ήρθε πριν από λίγο. Αχ, το γλυκό μου το καμάρι. Άλλαξε τη φωτογραφία του. Ναι, έβαλε καινούριο αεροπλάνο. Καινούριο ελικόπτερο. Ναι, ναι, ναι. Ελικόπτερο όμως δεν νομίζω να άλλαξε. Από το σποτάκι εννοώ. Ελπίζω. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι, το ελπίζω. Μια καλησπέρα λοιπόν και στον Κωνσταντίνο. Τον γλυκύτατο όμως Κωνσταντίνο, ο οποίος για εσάς που ακούτε, αν θέλετε να τον απολαμβάνετε κάθε Δευτέρα. Περίμενε, πρόεδρε, θα σου βρω. Μην με βοηθάς. Είναι μία με τρεις. Όχι. 12-2. Ναι, ναι, ναι. Τελειώνει ο suspect 12. Ναι, ναι, ναι. 12-2 ακούμε το ηχητική απόδραση με τον Κρός. Πάρα πολύ ωραία. Πρόεδρε, πάμε να ακούσουμε μουσικά. Διαφήμιση έτσι έπεσε, νομίζεις. Τι, όχι βέβαια, τι λες τώρα. Του προέδρου μου το λέω. Έτσι. I feel good. At times I feel you. Πρόεδρος να σου πει. Πάμε για αέρα. Ναι, πάμε να αέρα. Μιλήσουμε. Είμαστε στον αέρα, όχι πάμε, είμαστε στον αέρα. Πρόεδρος να σου πετύχει, δεν έχει βάλει like ακόμα, λέει. Καλά, πρόεδρε. Και άλλο like που περίμενες. Ναι, και άλλο like που περίμενες. Και αυτό μέγα. Από πρόεδρος περιμένω like. Τι θέλω να πω. Ήθελα να πω ότι, καλά, ξέχωρα από τα... Αυτά τα έχουμε πει αρκετά και δεν θέλω να λιβανίζω και να φανεί ότι εντάξει, επειδή συμπαθώ τον Γκρόβλο για τις εκπομπές του, όχι. Αλλά πολλές εκπομπές εδώ, για εσάς τα νέα παιδιά το λέω, που δεν έχετε πολύ μπει στο ραδιόφωνο του Radio Music Heaven, υπάρχουν πάρα πολλές εκπομπές αξιόλογες. Γιατί τον λέω πρόεδρο τον Γκρος? Τον Γκρος τον λέω πρόεδρο γιατί κάποτε είχαμε στήσει ένα παραμύθι, τον Κουκουτσοχώρη, και ο πρόεδρος, και πρόεδρος του Κουκουτσοχωρίου ήταν, είχε ψηφιστεί με ψήφους κανονικά και με διαδικασίες νόμιμες, βεβαίως. Εκλογικές διαδικασίες πλήρες δηλαδή. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και είχε ψηφιστεί πρόεδρος. Από τότε του κόλλησε η ετικέτα του Κρος και δεν υπάρχει περίπτωση να το αλλάξουμε αυτό με τίποτα. Πρόεδρος θα μείνει όσο είμαστε μαζί. Πιστεύω και όχι μόνο. Υπάρχουν στο Σίλιον Έρ εκεί απίστευτα, εδώ θέλω να σταθώ στον Κρος, γράφει απίστευτα, πολύ όμορφα. Και οι ιστορίες αυτές όλες είναι στο Σίλιον Έρ. Να ρίξω και εγώ τη δική μου διαφήμιση. Sorry, δηλαδή. Πόσο αλίμονο. Σιγά που θα... Σιγά μην το έχεις επισκεφτεί. Νεκτάρι εσύ το Σίλιον. Έχω γράψει κιόλας, κυρία μου, στο Κουκουτσοχώρι. Νεκτάρι, σοβαρά. Βεβαίως και ναι, άσχετα που με αγνόησες επιδεικτικά δηλαδή. Ο Χριστός και η Παναγία, εγώ το έκανα αυτό σε σένα. Ναι. Ναι, διότι τότε ήμουν ένας άσημος ντομάστερ εκεί να... Θα κάνω ένα flashback. Θα πάω να σου βάλω ένα like τώρα. Δεν είχε like τότε. Δεν είχε like. Α, δεν είχε χεράκια. Δεν είχε χεράκια. Μετά μπήκαν τα χεράκια. Αργότερα μπήκαν τα χεράκια. Θα πάω να δω την ιστορία σου και θα τη διαβάσω στην επόμενη εκπομπή. Να πας, βεβαίως να πας, κυρία μου. Γιατί να μην πας. Λοιπόν, έχω ένα. Έχω να θέσω ένα. Έχω μια ερωτησούλα να σου κάνω. Mm-hmm. Λοιπόν, είμαστε μέσα σε ένα δωμάτιο. Εμείς οι δυο? Όχι ρε παιδί μου, η ιστορία μας εξελίσσεται μέσα σε ένα δωμάτιο. Έτσι, όπου είναι ο πατέρας. Έτσι, με την κόρη. Λοιπόν, ο πατέρας έτσι, έχει έτσι ένα ύφος λίγο περίεργο, λίγο ανήσυχο κτλ. Πήρε την τσάντα της, την άνοιξε και άρχισε να ψάχνει. Το χέρι του έπιασε κάτι και το τράβηξε. Το έβγαλε έξω από την τσάντα, κούνησε το κεφάλι του περίλυπος και είπε... Μου έρχεται κάτι πολύ... Έτσι, δεν μπορώ να το πω. Τι είπε? Τσάντα σχολική? Ναι, τσάντα σχολική βεβαίως. Α, έτσι, γιατί αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Άνοιξε λοιπόν αυτό, έβγαλε κάτι από μέσα, το άνοιξε. Ακριβώς. Και το γραπτό, θα είχε μηδενιστεί? Όχι. Όχι, έλεγχος? Όχι. Είπε. Έβγαλε κάτι από μέσα και κούνησε το κεφάλι του περίλυπος. Δεν μελέτησε κάτι, δεν τέτοιο. Έτσι. Και είπε. Πάλι αδιάβαστη πήγες. Κάτσε μισό λεπτό και πάλι. Έτσι, έβγαλε κάτι από μέσα. Δηλαδή, πώς εξηγείς τώρα το κάτι που έβγαλε από μέσα ότι... Τρώνε στο σχολείο. Δεν πάει το μυαλό μου πουθενά. Έχω κουραστεί κιόλας. Έχω αρχίσει οι μπαταρίες να πέφτουν. Τι νομίζεις, πάνω από 2 ώρες? Νεκτάρι. Λοιπόν, θα σε... Είμαστε 2 ώρες 3 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Φιλοθεάμων και φιλόμουσο κοινών, η αγαπητή κυρία Σίλια, πάνω από τις 2 ώρες 1 δευτερόλεπτο και κάτι ψηλά, αρχίζει και κουράζεται. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Τώρα εδώ γελάνε, αλλά τέλος πάνω. Χαχά, γελάει ο Κρος. Πώς κατάντησε, λέει η Αλκιόνη. Πώς την κατάντησες? Όχι, έβγαλε κάτι, κούνησε περίλυπο στο κεφάλι του και είπε: πάμε ένα τραγούδι εδώ, σκεφτό λιγάκι, βρεσί. Βεβαίως, με περκαίνω, το... με περκαίνω. Με περκαίνω, of course. Μα πε... Και μας κόλλησε και όλοι λέμε πάλι αδιάβαστη ή ότι τράβηξε ένα διαγώνισμα από μέσα, μια κόλλα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, η Αλκιόνη είπε έβγαλε ένα λουλούδι από μέσα. Ο Κρός απάντησε σιγά μην έβγαλε και λαγό. Η Σοφία Σκέτο είπε δεν το περίμενα από σένα. Ναι, εγώ είπα πάλι αδιάβαστη. Μας είπες πάλι αδιάβαστη. Λοιπόν, θα θεωρήσω πάλι τη Σοφία Σκέτο πιο κοντά, διότι η απάντηση είναι η εξής. Ο πατέρας άνοιξε την τσάντα και τα λοιπά, κούνησε το κεφάλι περίλυπος και είπε το ήξερα ότι καπνίζεις. Να σου πω κάτι. Να μου Έτσι και εμένα μου καρφώθηκε κάτι στο μυαλό. Ναι. Μήπως είσαστε συνεννοημένοι. Με ποιον, με τη Σοφία? Ναι. Όχι, δεν νομίζω. Καλά. Όχι, όχι. Δεν είμαστε συνεννοημένοι. Εντάξει, γιατί. Εντάξει. Ξέρω εγώ. Τα πιάνει. Πιάνει πουλιά στον αέρα. Και λέει όχι άλλα πουλιά τώρα, φαντάσου. Πουλιά στον αέρα πιάνει η Σοφία. Πάλι αδιάβαστη. Ναι, εντάξει, δεν το περίμενα από σένα ότι καπνίζει. Άνοιξε, τράβηξε κάτι από μέσα. Ναι, βρε, κάπνιζε. Πρέπει να ρωτήσουμε όμως λεπτομέρειες να κάνουμε. Πόσο χρονών, να πούμε, δημοτικού, γυμνασίου. Ναι, εντάξει, okay. Δεν με πήγε. Πάλι βρήκε κάτι να το κατηγορήσει. Εγώ απαντάω στα γρήγορα, στο φτερό και τελειώνω το παραμύθι, έτσι. Ναι, Νεκτάρι, εσύ καλά κάνεις, τη δουλειά σου κάνεις. Έτσι, ασχέτως αν εμείς έχουμε αδυναμία στο να απαντήσουμε. Αυτό είναι. Εμείς βγαίνουμε προς τα έξω. Λείψες. Λέει η Αλκιόνη με δύο λέξεις οι απαντήσεις. Βεβαίως. Ήξερα και καπνίζεις. Το και το ότι δεν θεωρούνται λέξεις, το ξεκαθαρίσαμε. Δεν το περίμενα. Είπαμε τα τον, τους και τα λοιπά, το ότι δεν θεωρούνται λέξεις. Έτσι, αλλιώς δεν βγαίνει. Και μη φυσάς διότι κάνει πολύ αέρα. Θα πιάσουμε καμία πούντα, Αλκιόνη. Αυτό. Α, νομίζω ότι. Φυσάει συνεχώς. Λοιπόν, είμαστε 10 και 48. Έχεις καμία άλλη πρωτασούλα? Δεν έχεις, έτσι? Έχω μία πούμε... ακόμα. Έχεις ακόμα? Έλα, ρίχ. Να δούμε πώς εδώ είμαι τυχερή. Τι θα μου δώσεις να απαντήσεις σωστά? Τι θα σου δώσω? Τι θα σου δώσω. Θα... Το πρώτο δείπνο που θα σου προσφέρω θα είναι με αστακό. Ο Χριστός και η Παναγία. Με βάζει σε πειρασμό. Αλλά δεν το ήξερα, κύριε Καμπουράκη, ότι διαθέτετε. Τι? Το τίμημα. Κάτσε, δεν περίμενε, μην βιάζεσαι. Μην είσαι βιαστική. Μέχρι τότε. Μέχρι τότε έχει ο καιρός γυρίσματα. Λοιπόν, για να την προσπαθήσω, γιατί έχω αρχίσει να τα βάζω με τον εαυτό μου. Λοιπόν, τραγούδι μου θυμίζει αυτό. Ο Κύριος, είναι, έχουμε ένα Κύριο και μία κυρία. Πάλι με τον Κύριο. Συγγνώμη, είμαι ένα Κύριο και με μία κυρία. Είμαι ένα, δεν κατάλαβα. Έχουμε λοιπόν ένα Κύριο με μία κυρία που κάθονται σε ένα τραπέζι ενός εστιατορίου και τρώνε. Συζητάνε πολύ σοβαρά. Έτσι. Τέλος πάντων, αυτή κάποια στιγμή του λέει κάτι, αυτός κουνάει το κεφάλι του, την κοιτάζει στα μάτια, σηκώνεται, της φυλάει το χέρι και... Λοιπόν, sorry, όταν λέμε κουνάει το κεφάλι του... Πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, πώς το κούνησε? Κουνάει το κεφάλι του, ξέρεις, έτσι, υπό τη μορφή, ναι, του νεύματος. Ναι, ένα, ναι, νεύμα, ναι, ναι. Ναι. Το περίμενα, αγάπη μου. Αυτό περίμενα. Όχι, πάει για τρεις λέξεις. Το περίμενα, αγάπη μου. Είναι μια απάντηση κι αυτή. Είναι τώρα θα μου πεις, το είπε η τύπισσα και το είπε στον Κύριο και ο Κύριος το περίμενε, ενώ ο Κύριος έπρεπε να το... Δεν είναι λίγο έολο? Ναι. Είναι λίγο έολο. Ναι. Κάτσε λίγο να το σκεφτώ. Της έπιασε το χέρι? Είπαμε. Ναι, έπιασε την κοίταξε στα μάτια, κούνησε το κεφάλι του, την κοίταξε στα μάτια, άπλωσε σηκώθηκε το χέρι του. Ναι, σηκώθηκε, άπλωσε το χέρι του, έπιασε το δικό της, της φίλησε το χέρι και... Χορεύουμε, παρακαλώ. Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο έχω κατά νου εγώ. Κατά νου εσύ, ο Κύριος. Τέλος πάντων, τι είχες κατά νου ότι έκανε ο Κύριος στην κυρία? Άσε να το παίξουν και οι φίλοι μας. Να το παίξουν και οι φίλοι μας, έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι κοντεύουμε και σιγά σιγά προς το τέλος. Ναι. Πάμε λοιπόν, ναι, ναι. Για να δούμε τι είπε η κυρία στον Κύριο και ο Κύριος σηκώθηκε, της έπιασε το χέρι. Έτσι. Μπράβο, ναι, έτσι. Της έπιασε το χέρι και της είπε... Όχι, της έπιασε το χέρι, την κοίταξε στα μάτια, κούνησε το κεφάλι του, την κοίταξε στα μάτια, της έπιασε το χέρι, της το φίλησε και... Ναι. Και την πήρε στην αγκαλιά του. Την αγκάλιασε, σφιχτά. Πάει και αυτό, βρε, στην Νεκτάρι. μετά το χειροφύλημα δεν έρχονται πιο κοντά. Ναι. Νομίζω όχι, ναι. Θα διαφωνήσω. Όχι, ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να το σκεφτείτε με την ησυχία σας. Okay. Μα από εκεί άντε ξανά τα ίδια, τα ίδια την αρχή. Τα θέραμα από εδώ, τα θέραμα από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα, στο γενικά εσύ. Στο γενικά. Δίχως όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό, χαμένοι από χέρι, χαμένοι και οι δυο. Ανοητές αγάπες, ανοητά φιλιά. Λόγια, λόγια, λόγια, λόγια ψεύτικα. Λόγια, λόγια ψεύτικα. Τώρα τι να σου πω, τι να μου πεις κι εμένα. Έτσι όπως παίξαμε κι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμα από εδώ, τα φέραμα από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα, στο γενικά εσύ. Στο γενικά, νύχτες δίχως όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό. Καμένοι από χέρι, καμένοι και οι δυο. Ανοητές αγάπες, ανοητά φιλιά. Λόγια, λόγια, λόγια, λόγια ψεύτικα. Νύχτες, νύχτες δίχως όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό. Χαμένοι από χέρι, χαμένοι και οι δυο. Ανοητές αγάπες, ανοητά φιλιά. Λόγια, λόγια, λόγια, λόγια ψεύτικα. Λόγια, λόγια ψεύτικα. Ναι, ναι, βεβαίως, ακουλέει. Προσκαλώ τον Κωνσταντίνο στην κοινότητά μας. Λοιπόν, ναι, ένα σενάριο που παίχτηκε εδώ με τα κορίτσια λέει, ακούστηκε. Αυτό όμως σε περίπτωση διαφορετική, που εσύ θα έλεγες ότι φίλησε το χέρι και μια φωνή ακούστηκε από το βάθος. Έτσι. Α, ναι, σωστό, θα μπορούσε να ήταν αυτό, ας πούμε, χούφτωστη, χούφτωστη. Χούφτωστην, χούφτωστην. Τι χούφτωσες. Μα τι λες, πολύ, είναι καλή κοπέλα. Χούφτωστην, χούφτωστην. Ωραία. Σε παρακαλώ. Θα χάσεις, χούφτωστην. Θα χάσεις. Γιατί ήξερε ο παπαγιάννης. Ο άλλος ήξερε, είχε πληροφόρηση. Ότι δεν πρόκειται να μας ήξεις. Οπότε έτσι, πάρε έτσι, κάτι. Πάρε με ζεδάκι όσο προλαβαίνεις. Η Αλκιόνη λέει με παντρεύεσαι. Mm-hmm. Ποιος είπε, κάποιος άλλος, ναι, με παντρεύεσαι. Η Σοφία σκέτο είπε χάρηκα για τη γνωριμία. Και έρχεται νομίζω πιο κοντά. Και νομίζω ότι έρχεται πιο κοντά. Σήμερα έχει ρέντα η Σοφία. Η Σοφία, ναι. Αποχώρησε να... και η απάντηση σωστή είναι, φίλησε το χέρι της και αποχώρησε με αξιοπρέπεια. Α, όχι, η Σοφία δεν κέρδισε. Είπα έρχεται πιο κοντά, δεν είπα μπλίν. Έτσι. Όχι, εγώ δεν το χάρηκα. Εγώ είπα, με συγχωρείς, είπα χαρήκα με μανδάμ. Α, χαρήκα, δεν το είπε στον αέρα, τώρα το λες. Το χαρήκαμε μανδάμ. Α, ναι, sorry, το είπα off the... Ναι, sorry, το είπα σε σένα. Λοιπόν, έτσι. Αλλά δεν έχει καμία μας δίκιο, γιατί ο κύριος δεν είπε τίποτα ουσιαστικά. Δεν βλέπεις, είπε και λοιπόν. Είπε. Της φίλης, ναι, εσύ δεν το είπες. Όχι, δεν το είπες. Όχι, όχι, όχι, εσύ ήσουν σωστός. Εμείς είμαστε λάθος. Εμείς πιστέψαμε ότι κάτι είπε. Ανά αυτός μούγκα. Τι να έκανε. Δεν διεκδίκησε τίποτα. Έτσι, ξέρεις γιατί γελάω. Ξέρεις γιατί γελάω, ε? Γιατί? Ο Κρός είπε, μόλις της φίλησε το χέρι, της είπε, πάλι κρεμμύδια καθάριζες. Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Θαυμάσιος, θαυμάσιος. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι και γάρ το πλήρωμα του χρόνου. Mm-hmm. Δυστυχώς και σήμερα. Όχι, δυστυχώς, καλά. Εντάξει, όμορφα. Μην είμαστε. Όμορφα παίρνουμε αέρα. Όμορφα και σήμερα. Αέρα. Όμορφα και σήμερα. Έτσι, μπράβο. Και λοιπόν, οπότε ακούγοντας αυτό. Έτσι. Η αίσθηση. Είμαστε στον αέρα. Βεβαίως. Ναι, η αίσθηση που μένει στο τέλος. Αυτή η γεύση που. Όχι, αίσθηση. Γεύση, ας το πούμε, που μένει στο τέλος, είναι αυτή που έχεις πάρει καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Εγώ έχω μια γλυκιά γεύση, φαντάζομαι εσύ. Θέλω να πιστεύω και οι φίλοι μας, οπότε εάν δεν έχουν κάνει like θα τρέξουν να κάνουν like. Αυτό δεν το λέω για να αποκτήσουμε like, όχι, αλλά θέλω, θέλω πραγματικά να γίνουμε πολλοί, να είμαστε πάρα πολλοί στο Σιφαντόνερ. Έτσι, λοιπόν. Και θα σας περιμένουμε το άλλο Σάββατο. Έτσι. Αν περάσετε καλά θα σας ξαναδούμε. Υποθέτω ότι πράγματι εάν περάσαμε καλά θα τους ξαναδούμε. Πάμε λοιπόν να πούμε μια μεγάλη, μεγάλη καληνύχτα. Να πω τσάτ. Να πεις τσάτ, βεβαίως. Να πω λοιπόν στην Αλκιόνη που την ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχε και στο παιχνίδι μας, στον Αβιέκτου, στον Κρός που επίσης συμμετείχε και αυτός, φιλάκι αυτός μου, την Guitar Life. Ο Νικόλας. Η Κατερίνα μας, η Όλγα Πάτρα, ο Φίλιππος ο οποίος θα ακολουθήσει 12 η ώρα θα είναι μάλλον, θα μπει μέσα στο ραδιοφωνό μας και θα μας κρατήσει την τροφία μέχρι τις 2 με τις πολύ όμορφες μουσικές που έβαλε και το προηγούμενο Σάββατο που βάζει συνήθως. Λοιπόν, και τον Στίμων βεβαίως. Τον Στίμων. Εσύ δεν ξέρω τι βλέπεις. Εγώ εδώ έξω, εκτός από αυτούς που είπες, βλέπω την Σοφία Σκέτο, την οποία ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την εξαιρετική συμμετοχή και την πολύτιμη συμβολή της στην ποιότητα της εκπομπής, την Μέρη Όμικρον, και βλέπω και ντροπαλούς επισκέπτες. 4 στον αριθμό, ζωή να έχουν και να είναι καλά. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο. Σε λίγο θα μπει και ο Φίλιππος να μας κρατήσει με τις λευκές νύχτες του. Πραγματικά πολύ ωραίος τίτλος για μουσική κουμπί. Λοιπόν, να μας τις κάνει χρωματιστές. Να μας τις κάνει. Τουλάχιστον τις λευκές νύχτες να μας τις κάνει υπαρκτές. Και όπως λέει και μία φίλη μου, ξύσε με τα νύχια σου το σκοτάδι. Έτσι. Θα βγάλεις φως. Ναι. Άμα επιμένεις, ναι, θα βγάλεις φως. Καλό μήνα. Καλό μήνα να έχετε όλοι σας. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατόβραδο. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Καλή σας νύχτα από μένα. Φιλάκι.